Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 24 november. Op dit moment gaat de tijdelijke gevechtspauze in tussen Israël en Hamas. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël en Hamas hebben afgesproken om 4 dagen de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte gaan er elke dag 130.000 liter diesel en 4 vrachtwagens met gas naar Gaza. Verder laat Hamas Israëlische gijzelaars vrij en Israël Palestijnse gevangenen. Israël heeft al wel gezegd dat het na de gevechtspauze verder wil vechten tegen Hamas in Gaza. Vanochtend komen de fractievoorzitters van alle partijen bij elkaar om het te hebben over de verkiezingsuitslag. Er wordt dan ook een verkenner aangewezen die bekijkt welke coalities er mogelijk zijn. Alle ogen zijn gericht op de PVV, de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. En de combinatie van PVV, VVD, NSC en BBB ligt het meest voor de hand. In de Ierse hoofdstad Dublin zijn rellen uitgebroken nadat een man en een vrouw en 3 kinderen aanviel met een mes. Winkels zijn geplunderd en op beelden op sociale media is te zien hoe een stadsbus en een tram in brand staan. Een politiechef noemt de relschoppers hooligans uit de rechtsextremistische hoek. Volgens onbevestigde berichten heeft de dader van de steekpartij in Dublin een migratieachtergrond. De politie heeft nog niets over zijn identiteit bekendgemaakt en ook over een motief is nog niet duidelijk. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmut Woudenberg is plotseling overleden, meldt zijn zoon aan het ANP. Woudenberg was bezig met een theatertour met het toneelstuk Blind en zou volgende week meerdere optredens hebben. Hij was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikker Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Helmut Woudenberg overleed aan een hartaanval en was 78 jaar. In meerdere delen van het land zijn maatregelen genomen tegen hoog water. Niet alleen in de rivieren en in het IJsselmeergebied staat het water hoog. Door de stormachtige wind worden vandaag ook aan de kust verhoogde waterstanden verwacht. Gisteravond zijn daarom onder meer de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen dichtgegaan. Gevaar voor overstromingen is er volgens Rijkswaterstaat niet, omdat de waterschappen zich de afgelopen dagen al hebben voorbereid. Zo zijn de waterpeilen zoveel mogelijk verlaagd en staan de stuwen hoog. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Er waait dus een stormachtige wind uit het noordwesten met windstoten tot 100 km per uur langs de kust. En dat alles bij zo'n 6 graden. Vanavond neemt de wind weer wat af. Het NOS Radio 1-journaal. In Gaza is zojuist een gevechtspauze van 4 dagen ingegaan. Zowel Hamas als het Israëlische leger hebben beloofd elkaar niet aan te vallen. De uitwisseling van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen is ook onderdeel van dat akkoord. Correspondent Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, is het ingegaan? Heb jij daar zicht op? Beperkt natuurlijk, want ik ben niet in Gaza. Maar ik heb wel een aantal livestreams geopend. En daar ziet het er op dit moment rustig uit. En ook daar teleurstellen natuurlijk is weinig uit af te leiden. Namelijk alleen dat er geen grote bombardementen plaatsvinden op dit moment. Maar rond zo'n staakt het vuren is het natuurlijk altijd heel erg gespannen. Gaat het in? Nooit op het moment zelf. Er is altijd wel iemand die nog even een laatste schot lost. Maar ja, daarna zou het toch in moeten gaan en moeten bestendigen ook. En moeten beide partijen het vertrouwen in elkaar krijgen dat ze inderdaad gewoon geen schot meer lossen. En hoe was de afgelopen nacht? Ja, nog steeds onrustig. En ook dat is helaas niet vreemd, dat je ziet dat er gewoon nog gevochten wordt op het moment dat het staakt het vuren nog niet is ingegaan. Dus met name het Indonesisch ziekenhuis in het noordelijk deel van de Gazastrook is vannacht nog zwaar onder vuur komen te liggen. Vanuit het noorden van de Gazastrook kijk ik nu naar een beeld van een zwarte rookpluim nog. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een oude zijn. Dus ja, er zal op een gegeven moment een stilte over die Gazastrook dalen. Vooral ook omdat onderdeel van het staakt het vuren is dat Israël boven het zuiden van de Gazastrook geen vluchten überhaupt meer uitvoert. Dus ook geen vluchten met drones waarmee ze in de gaten kunnen houden wat er gebeurt in de Gazastrook. En gedurende bepaalde uren van de dag ook niet in het noorden van de Gazastrook. Dus ja, op een gegeven moment zul je ook zien dat het aantal vliegtuigen wat boven Gaza vliegt, dat enorm gaat afnemen. Ja, je zegt altijd, het is iedere keer zo'n wankel evenwicht. Hoe wordt in de gaten gehouden dat de partijen zich houden aan dat staakt het vuren? Ja, kijk, en dat is natuurlijk het meest ingewikkelde. Want Israël en Hamas praten niet met elkaar. Ja, misschien wel natuurlijk op de grond. Je kunt tegen elkaar schreeuwen van staak het vuren. En dat gebeurt, is bekend, ook in sommige gevallen. Maar anders, als het grotere aanvallen zijn, ja, dan heb je natuurlijk via die partij met wie wel gepraat wordt door de beide partijen, Qatar, die je kunt bellen en kunt zeggen dat het misgaat of dat je eist dat de andere partij het vuren staakt. Het is natuurlijk heel ingewikkeld, want ik had het net over die vliegtuigen. Ja, dat is makkelijk na te gaan. Maar voor de rest, de Gazastrook, we hebben het er al heel veel over gehad hoe klein het is. Maar uiteindelijk, op het moment dat er op heel veel plekken Israëlische militairen zitten, is dat natuurlijk heel groot. En heb je heel veel plekken waar het mis kan gaan. Want het is niet alsof Israël zich heeft teruggetrokken uit de Gazastrook met alle tanks en alle militairen. Verre van dat. Nee, die staan er gewoon nog. En ook langs die corridor, waar we het ook al vaak over hebben gehad, waar mensen in Gaza van zuid naar noord kunnen trekken, of van noord naar zuid, beter gezegd. Ja, daar staan ook nog steeds Israëlische militairen. Dus er zijn heel veel punten waarop het gewoon op de grond met een simpel geweerschot mis kan gaan. Ja, en dat maakt het zo spannend. Dat maakt het ook zo bijzonder. Want in het verleden, toen er een staakt het vuren was tussen bijvoorbeeld Israël en Hezbollah of Israël en Hamas, ja, toen ging het eigenlijk vooral over luchtbombardementen die moesten stoppen. En nogmaals, dat is heel makkelijk. Dat is makkelijk te controleren. Dit is heel erg veel ingewikkelder. Ja, en wat maakt dan nog ingewikkelder dat intussen ook Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen worden uitgeruild? Ja, en dat gebeurt dus ook nu niet meteen. Dat gebeurt pas op het moment dat het staakt het vuren echt lang stand houdt. Lang als in uren. Lang als in dan vanmiddag, om aan het einde van de middag, dan worden 13 Israëlische gevangenen vrijgelaten. Die gaan dan via een boogje, waarschijnlijk via Egypte, terug naar Israël. En pas op het moment dat ze op Israëlische grond zijn, dan worden een aantal Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En je ziet dus dat die fasering, daar is echt wel over nagedacht. Eerst moeten partijen vertrouwen hebben in elkaar, dat het staakt het vuren er komt en dat het er blijft en dat dat gecontroleerd wordt. Pas dan worden Israëlische gevangenen vrijgelaten, en pas als dat gebeurd is, worden ook Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Nou ja, en dan hebben we het nu over dag 1. Ik bedoel, het is nog maar een paar minuten van kracht natuurlijk dat staakt het vuren, maar als dat goed blijft gaan, zul je morgen weer zo'n proces zien van wederzijds vrijlaten van gevangenen. En dat zal dan 4 dagen lang duren. Dat is de basisafspraak. Pas daarna wordt er gekeken of het staakt het vuren met een dag verlengd wordt. Maar nogmaals, het is heel voorbarig, want het staakt het vuren is er pas een paar minuten oud. Dankjewel, verslaggever Sander van Hoorn vanuit Israël. Een derde van alle kankergevallen in Nederland wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en leefomgeving, blijkt uit nieuw onderzoek van TNO in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Volgens onderzoek kunnen daarom met de juiste maatregelen ieder jaar zo'n 40.000 kankergevallen worden voorkomen. Carlo van Gils is directeur van KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke risicofactoren springen eruit? Nou, wat er echt uitspringt in dit onderzoek, dat is roken als risicofactor. Dus roken veroorzaakt maar liefst 16% van alle kankers. Zo. En de andere, wat zijn dat voor risicofactoren? Ja, als je kijkt naar de top 5, nou, roken met stip op 1, ongezonde voeding, ook zo'n 5% van alle kankergevallen. UV-zonlicht is belangrijk, overgewicht, weinig beweging. Ja. Dus dat is echt de top 5. En die ongezonde leefomgeving, wat kan dat zijn? Ja, ongezonde leefomgeving, daar hoort ook de UV-straling bij. Maar dat is bijvoorbeeld ook de hoeveelheid fijnstof in de omgeving die de kans op kanker vergroot. Dat al dit soort factoren een grotere kans geven op het krijgen van kanker is op zich niet nieuw. Welke nieuwe inzichten biedt dit onderzoek? Ja, klopt. We weten natuurlijk dat dit risicofactoren zijn voor kanker. Uit het rapport blijkt nu ook heel duidelijk, zeg maar, hoe groot de impact van die risicofactoren is, zodat we weten hoeveel van de kankers hierdoor verklaard kunnen worden. Dus en is dat dan zijn die 40.000. Ja, en is dat dan een groter deel dan u eigenlijk had gedacht? Dat is ongeveer zo'n groot deel als we hadden verwacht. Maar we updaten dat één keer in de zoveel jaar met de meest actuele cijfers. Dan is de grote vraag, wat kunnen mensen dus doen om dat te voorkomen? Ja, nou, dus, je kunt twee dingen doen. Hè. Mensen kunnen zelf wat doen. En allereerst het belangrijkste is niet gaan roken of stoppen met roken. Gezonde voeding, UV-straling, dus blootstelling aan zonlicht, zo verstandig mogelijk mee om. Maar ook de politiek kan een rol spelen. We bij roken dat effectief is met het terugbrengen van het aantal verkooppunten, het verhogen. Ook in de supermarkt zien we 80% van wat er in de supermarkt ligt is eigenlijk ongezond. Dat zou andersom moeten zijn, dus 80% gezond, zodat het voor de mensen ook veel makkelijker wordt om die gezonde keuze te maken. En nu is eigenlijk de ongezonde keuze veel gemakkelijker. Nou, daar kan de politiek een rol in spelen, maar ook fabrikanten en supermarkten kunnen hun rol daarin pakken. En als het gaat om bewegen, dan is ook iets wat de regering aan kan pakken, is een aantrekkelijker bewegingsklimaat. Dus het normaler maken om te bewegen, gymlessen op school, een aantrekkelijke speelomgeving voor kinderen. Toegankelijk maken van sportabonnementen. Ja. Dus er is echt een wereld te winnen op dit gebied. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die u eigenlijk al jaren bepleit. Wilt u dat er toch meer actie komt, bijvoorbeeld vanuit de politiek? Ja, we willen echt dat er meer actie komt. En niet wij alleen, hè. Dus vlak voor de verkiezingen is er ook nog een onderzoek gedaan, waarin blijkt dat 3/4 van de mensen echt wil ook dat de regering hier actie onderneemt. En voor roken, dus voor een rookvrije generatie, de kinderen beschermen tegen de verleiding van het roken. Dat is zelfs 9 op de 10 Nederlanders die dit wil. Dus het draagvlak is heel groot. En het is echt tijd voor meer actie. Dank u wel. Carla van Gils, directeur van KWF Kankerbestrijding. NPO. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Bo ging BBB-leider Caroline van der Plas in debat met Sharifa Soulami van GroenLinks in Utrecht, die een protest had georganiseerd tegen de verkiezingsuitslag. Dat als mensen nu echt denken, Wilders heeft 37 zetels gewonnen en morgen worden allemaal het land uitgezet of ben ik hier niet meer welkom, daar is gewoon helemaal geen sprake van. We hebben gewoon te maken met de grondwet. De grondwet moet gerespecteerd worden, dat klopt. Maar die kan in de Kamer, dat weet jij heel goed, want je bent ontzettend goed Kamerlid. De grondwet wordt in de Kamer, kan dat ook gewijzigd worden. Ja, en ik heb ook een paar. Geert Wilders heeft dat al ingezet. Ja, maar we moeten gewoon met z'n allen even de kalmte bewaren. Ook denkt Van der Plas dat bij het vormen van een coalitie de scherpe randjes van de PVV eraf gaan. Kijk, Wilders heeft een aantal dingen gezegd waarop hij milder is geworden, hè, waar die Geert Milders dan is. Dat zal hij in een coalitieonderhandeling gestand moeten houden. Maar dat moet hij ook gestand houden naar zijn eigen achterban. Want hij heeft zijn kiezer een belofte gedaan. Dus ik ga altijd in gesprek met iedereen. En laten we nou niet met tegenover elkaar staan en een grote paniek zaaien. We hebben een coalitievorming, daar zitten andere partijen bij. Dat is niet de PVV, dat zijn andere partijen, die hebben ook inbreng. En laten we dat gewoon afwachten. In Met het oog op morgen was oud-VVD-leider Ed Nijpels. De VVD heeft bij de verkiezingen flink wat zetels verloren. En volgens Nijpels is het misgegaan in de aanloop naar de verkiezingen. Ja, de VVD heeft een strategische fout gemaakt door aan het begin van de campagne te zeggen dat er wel te praten zou zijn met Wilders. Ja, daardoor is Wilders opeens salonvee geworden. En ja, dat heeft onder andere geleid tot deze grote overwinning van Wilders. Na de grote winst van de PVV heeft Jessicus de samenwerking met Wilders niet helemaal uitgesloten. Hij zou immers milder zijn geworden over standpunten als de islam. Maar Nijpels denkt dat de coalitie geen slim idee is. Wat je in ieder geval wel als fatsoenlijke partij moet doen is met hem gaan praten. Maar de kans dat hij serieus op al die punten opeens een hele grote draai gaat maken, zie ik niet zo groot. Je kunt niet, zeker als je ziet naar zijn opvatting die dat 20 jaar heeft, dan is het heel ongeloofwaardig als hij die opeens in de prullenbak gooit. Dus praten moet je altijd. Maar ik zou het onwenselijk vinden als de VVD in een coalitie zou stappen met Wilders. Dat lijkt me een beetje als een sprookje in de Efteling. Vijf dagen ging naar Rotterdam-Zuid. In de Gaarkeuken ging het over jongeren in armoede. In Rotterdam zijn er dat zo'n 18.000. Ook deze vrouw is in armoede opgegroeid. Haar moeder had schulden. Ze heeft eigenlijk de verkeerde jongen leren kennen. Mijn vader, die maakte schulden in mijn moeders naam eigenlijk. Ja, en ook fouten van de gemeente, van andere dingen. Waardoor ze nog meer eigenlijk diep in de shit kwam te zitten. En uiteindelijk, daar leef je dan in armoede. En hij dreigde eigenlijk het huis uitgezet te worden. En mijn moeder die heeft toen een ex-collega vastgepakt. En ze zei van, jij gaat met mij meelopen. Ik heb jou nu nodig. Ik moet de schuldsanering in, want niemand anders die hoort mij. Uiteindelijk is de hulp wel gekomen, weer eigenlijk, omdat mijn moeder een netwerk had, iemand kende. Ook zijn in Rotterdam verschillende organisaties die proberen de jongeren te helpen. Zoals de Social Barber Club. Daar kunnen ze het kappersvak leren en een gratis knipbeurt krijgen. Hij is wel aardig goed geknipt, maar ja, als het al een beetje gegroeid is, wil hij weer fris zijn. Ja, en omdat het gratis is, ja, waarom niet? Ja, het is sowieso een bezigheid voor de jongeren. Hoe meer bezigheid ze hebben, minder tijd hebben voor verveling. En als verveling, je weet wat voor verveling komt. Dus het is prachtig om te zien dat ze heel graag willen dat ze een onderneming voor zichzelf kunnen beginnen. En vooruit kunnen in het leven en in de maatschappij ook. En dat ze eigen baas willen zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis? Twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schatten verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of luchtje in mijn lade, want ik slaap hier vast nog vaker. Blijven slapen, sneller en aan. Ook vandaag gaat het op de voorpagina's vooral over de verkiezingsuitslag. En de Volkskrant en de Telegraaf die hebben daarbij een foto van hoe de PVV gisteren in de fractiebijeenkomst de overwinning vierde met vlaggetjes boven de tafels. Trouw duikt nog in een analyse van de winst. Onder de kop: Mildere Wilders slaat aan bij rechtse kiezer. PVV-Kamerlid Bosma denkt dat het komt door Gaza, migratie en islamisering. Maar Trouw constateert ook dat andere partijen niet in de gaten hadden dat er voor veel kiezers maar een klein zetje nodig was om PVV te gaan stemmen. Het Parool dan, die leest in de plannen van de PVV zaken die Amsterdam hard gaan raken. Culturele instellingen die gesubsidieerd worden vanuit Den Haag. De PVV trekt het liefst direct de stekker eruit, zegt de krant. Geld voor opvang voor ongedocumenteerde asielzoekers? Geert Wilders zal het niet willen. En wat te denken van de 100 miljoen euro die Amsterdam nog zoekt voor een brug over het IJ? Het is onwaarschijnlijk dat een kabinet Wilders zijn nek voor de hoofdstad zou uitsteken, denkt het Parool. Maar de meeste voorpagina's kijken vanochtend toch nog naar de formatie. Formatieproces van lange adem, kopt de Telegraaf. En in het AD, torentje vooralsnog ver weg voor Wilders. Na de winst wacht een complexe puzzel, dat is de FD-kop. Geprojecteerd trouwens op het achterhoofd van PVV-leider Wilders. En het Nederlands Dagblad vat het dilemma voor veel partijen samen. Met Geert Wilders in zee of niet? In Noorwegen is inmiddels 86% van de nieuw verkochte auto's elektrisch. En over dikke jaar stopt de verkoop van niet-elektrische wagens. Trouw vraagt zich af hoe de Nooren dit voor elkaar hebben gekregen. In Oslo is nu 37% van het wagenpark uitstootvrij, zegt een adviseur van de gemeente. Maar het is niet opeens gebeurd. Al begin deze eeuw werden elektrische auto's vrijgesteld van btw. En mochten ze gratis over tolwegen, waarvan er veel zijn in Noorwegen. Rond 2012 kwam daar ook nog gratis parkeren bij en mochten elektrische auto's over de busbaan, terwijl de rest in de file stond. En stop met deze milieuramp, staat er voor op het AD. Volgens de krant een bikkelharde eis van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, een adviesorgaan van de regering. En waar gaat die harde kreet dan over? Black Friday is niet het eerste misschien waar je aan denkt als je het woord milieuramp hoort. Maar onderzoekers en hoogleraren waarschuwen dat de aarde de ongeremde consumptie niet aan kan. Ze noemen het een massahysterie die maximaal wordt uitgemolken door ondernemers. En de deskundige van ING zegt dat producenten in een moordend tempo tv's en computers maken om aan de Black Friday vraag te voldoen. Om weggooien te voorkomen worden restvoorraden met nog hogere kortingen weggedaan. En zo kom je dus in een spiraal terecht. NPO Radio 1. De Ajax-vrouwen hebben in de Champions League niet opnieuw weten te stunten. In de tweede groepswedstrijd tegen AS Roma was Ajax kansloos, zag Krijn Schuitenmaker. Na de overwinning op Paris Saint-Germain vorige week in de Johan Cruijff Arena wacht Ajax een harde landing in Rome. Want al na 5 minuten is het raak. Giacinti maakt de openingsgoal. En dan is het ook nog de 2-0 van Giacinti nadat de keepster van Ajax, Regina van Eijk, een bal niet wegschiet. Omdat Roma Ajax voortdurend onder druk zet. Dan is het 2-0 binnen een kwartier. En dan wordt het een lastige wedstrijd. Leuchter krijgt de grootste kans van de eerste helft. Maar die wordt er prima uitgehouden door César, ervaren keepster van de kampioen van Italië. Aan het begin van de tweede helft is het Giuliano die na het aangeven van de Noorse Havi de 3-0 maakt. Ajax beleeft een slechte week, verloor al de topper in de competitie tegen FC Twente. En wedstrijd 2 in de Champions League loopt uit op een 3-0 nederlaag. Pas in december is wedstrijd 3 de uitwedstrijd tegen Bayern München. Maar Ajax heeft dus na 2 wedstrijden in de Champions League, dankzij de overwinning op PSG, 3 punten na 2 duels. Kiepster Regina van Eijk baalde van de 2 ballen die ze in de eerste helft doorliet, maar was over de tweede helft wel redelijk tevreden. De tweede helft vond ik dat we er goed stonden, we waren dominant, we lieten goed het Ajax-spel zien. En ja, het is gewoon zonde op het begin om het zo weg te geven. En ik zie dat wel als een wanprestatie, maar goed, hoort erbij. Ene week ben je de held, andere week ben je de sukkel. Ja, wanprestatie is een groot woord, maar het spel was inderdaad wel heel anders dan vorige week. Hoe komt het, denk je? Zijn het de omstandigheden? Is het juist dat verschil met vorige week dat het moeilijk is om dat te laten zien? Nee, nogmaals. Wanprestatie heb ik het over mezelf trouwens. Het is een andere wedstrijd, andere tegenstander. Wat er gebeurt op het begin is gewoon zonde en daardoor speelt de wedstrijd anders. Maar goed, de tweede helft vond ik niet dat we heel anders stonden dan vorige week. En dat vond ook coach Suzanne Bakker. Ja, nou, vandaag kom je natuurlijk heel snel op een 2-0 achterstand. En dan weet je dat het erg lastig gaat worden. Maar in de tweede helft hebben we wel laten zien wat we kunnen. We hebben het Ajax-spel gespeeld. En krijg je wel wat kansen. We creëren te weinig, maar je krijgt wel wat mogelijkheden. Ja, als je dan wel op de 2-0, de 2-1 maakt, dan wordt het nog spannend. Maar goed, toen was het 3-0. Ja, dan weet je dat het erg lastig wordt. Ja, laten we even beginnen met dat eerste kwartier. Met die 2 snelle doelpunten. Wat dacht jij toen je zo langs de zijlijn stond? Ja, van... We zijn niet scherp. Of tenminste, we beginnen niet scherp, laat ik het zo zeggen. Eerst in de bij een cornerbal stonden we niet goed, kwamen een koppen tekort. Nou ja, die fouten mogen we niet maken. En dangene die vrij is, die schiet hem uiteindelijk binnen. Ja, en bij de tweede was het ook wel duidelijk dat er iets fout ging in de opbouw. Ja, ja, want er waren ook veel persoonlijke fouten, hè? Degene die doelpunten kostte, ook die, die geen doelpunten opleverde. Hoe komt dat, denk je? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Die vond ik in de eerste helft waren de fouten wat meer dan in de tweede helft. Toen zaten we er veel beter in. Ja, en je weet gewoon, op dit niveau ja, worden fouten afgestrapt. Dat is iets wat we kunnen leren en wat we weer meenemen. Zei Suzanne Bakker in gesprek met Rivka op het veld. Het is 6:55. Neil Finn van de Nieuw-Zeelandse band Crowded House schreef een van hun grootste hits uit Heimwee. Hij woonde op dat moment in Los Angeles. En in Don't Dream It's Over verwoordt hij zijn verlangen naar zich thuis voelen bij mensen die om je geven. Don't dream it's over. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël is een half uur geleden ingegaan. Er is afgesproken om 4 dagen de wapens neer te leggen. En er kunnen per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Verder laat Hamas Israëlische gijzelaars vrij en Israël laat Palestijnen vrij die vastzitten in Israëlische gevangenissen. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen gedemonstreerd vanwege de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. En later was er ook nog een protest van de linkse beweging Antifa. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. In dat logboek staan onder meer beschrijvingen van gesprekken met de kroongetuigen en met het OM. Ruim 2 jaar na zijn dood wordt het logboek van Peter R. de Vries gepubliceerd als boek. En door een fout bij een elektriciteitsbedrijf krijgen mensen in Finland vandaag veel geld toe als ze stroom verbruiken. €200 voor een megawattuur. Er zijn per ongeluk verkeerde gegevens aangeleverd op de stroombeurs. De fout in Finland wordt niet gecorrigeerd. Wie er voorop draait is onduidelijk. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Er waait een stormachtige wind uit het noordwesten met windstoten tot 100 km per uur langs de kust. Het wordt rond de 6 graden en vanavond neemt de wind weer wat af. Ster. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Jaar geleden werd er voor het eerst elektronisch betaald in een winkel. Toenmalig minister Onno Ruding van Financiën had de eer om als eerste af te rekenen met een pinpas. Dat gebeurde in een supermarkt aan het Osdorpplein in Amsterdam. Speciaal daarvoor was Albert Heijn-directeur Ab Heijn achter de kassa gaan staan. Verslaggever Jeroen Schutteijzer nam 35 jaar na dato nog eens een kijkje in diezelfde supermarkt. Pin, pin, pin, pin. De een heeft cash, de ander checks, maar wij hebben pin. Ja, dat is een spotje van heel lang geleden, 35 jaar terug in de tijd. Toen werd er voor het eerst gepind bij een Albert Heijn in Amsterdam. Daar zijn we nu ook. Voor deze gelegenheid zit Marit van Egmond achter de kassa, CEO van Albert Heijn. En Peter Jacobs, de baas van ING Nederland, die komt als klant langs. Heeft alleen maar gezonde producten gekocht. Nee, alleen maar lekkere dingen zie ik. Ja, hele goede pasta en rode saus en tomaten, bananen. Dus even kijken of de betaling lukt. Nog niet eens met een pas, maar met de telefoon. Een mooie uitvinding toch, of niet? Betalen met de telefoon. De techniek staat voor niks, werkelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om te betalen voor goederen en diensten. En nu heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de officiële introductie verricht van een elektronisch betaalsysteem. Dit persoonlijk identificatienummer, kortweg pincode genoemd, telt maar 4 cijfers, zodat het gemakkelijk uit het hoofd geleerd kan worden. Nou, eigenlijk begon het de eerste keer al in 85. Er was een tankstation waar het toen mogelijk werd. En Albert Heijn was in 88 de eerste echte grote winkel die zei, wij willen het ook. En niemand wist precies waar het naartoe ging en of het wel hoe het zou aanslaan. En toen is het eigenlijk begonnen. Dus... We hebben een journaal uit die tijd gevonden en de Consumentenbond zegt daarin, niet pinnen, hartstikke onveilig. Ja, ik denk dat de tijd heeft bewezen dat het toch een stuk veiliger is. Hè? Ik denk dat voor een hele hoop mensen betekende dat je geen cash meer bij je hoeft te hebben. Ook voor winkeliers, dat zij eigenlijk niet meer de zorgen hebben over de hoeveelheden cash in hun winkel. Loopt Nederland voor? Ja, ik denk nog steeds dat Nederland voorloopt. Ik spreek een hoop van mijn buitenlandse collega's, ook omdat ING natuurlijk in veel landen zit. En de hoeveelheid pintransacties, het digitaal bankieren, daar is Nederland absoluut een koploper in. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik denk dat het in onze aard zit. Ik denk dat Nederland altijd wel een redelijk vooruitstrevend land is als het gaat over het oppakken van innovaties en het omarmen daarvan. Kent u die spotjes nog? Ik was op dat moment 13 toen in 1988 dit gebeurde. Dus ik weet nog wel dat er heel veel filmpjes ook waren rondom vertel vooral je pincode tegen niemand. En ik denk dat dat nog steeds een heel goed idee is. Meneer de Nijs, mag ik een handtekening van u? Tuurlijk. Jongens, jullie mogen echt alles van me weten. Behalve mijn pincode. Pin, pin, pin. Marit van Egmond. Ja, 35 jaar geleden zijn we inderdaad begonnen als eerste met pinnen. Dat deden wij omdat wij graag willen investeren in nieuwe technologieën. Dat deden we toen al, dat doen we vandaag de dag nog steeds. En in die tijd, je kan het je bijna niet meer voorstellen, we gebruikten heel veel klanten checks. En dat was natuurlijk best wel omslachtig en heel veel gedoe. En pinnen bood daar wellicht een oplossing voor om het heel makkelijk te maken. Hoe is de situatie nu? Ook dat is natuurlijk wat we destijds niet hadden kunnen voorspellen. Maar vandaag de dag is 80% van onze transacties, die gaan dus via die pinoplossing. Maar toen we daarmee begonnen was het echt wel een test van, nou, we gaan eens kijken of dit een oplossing kan bieden om klanten te helpen om makkelijk te laten betalen. Ik zie op zaterdag ook nog heel veel mensen met geld betalen. Willen jullie daarvan af? Wij vinden het prima als klanten willen betalen op de manier die zij zelf graag willen doen. En dat zullen we ook blijven toestaan. Het is makkelijker. Klantvriendelijk. Dan hoef je niet geld in de portemonnee altijd te dragen. Het is altijd veilig. Altijd veilig? Dat vind ik wel. Heeft u helemaal geen euro meer bij u? Dat heb ik wel. Toevallig. Dat is makkelijk. En veilig, ja, zeker weten. Heeft u geen gewoon geld meer bij u? Jawel, maar niet heel veel. Sommige mensen zeggen, ik wil ook af en toe cash betalen. Ja. Omdat dat cash ook moet blijven. Ja, dat vind ik ook. Ik vind niet dat alles elektronisch moet zijn. Dan hebben we niks meer onder controle, vind ik. Nou ja, ik hoor ook mensen in deze dure tijd, als je met gewoon geld betaalt, zie je wat je kwijt bent. Klopt, inderdaad. Want je pinnen doe je makkelijker. Maar als je geld hebt, dan weet je wat je betaalt. Want pinnen is gewoon hop, hop. En dan denk je, wauw, heb ik zoveel gepind. Maar als je geld hebt, dan weet je, oh, ik heb 50 euro, dus dit is wat ik besteed. Ja, dus toch nog ook wel af en toe contant graag. Maar elektronisch betalen is in 35 jaar wel heel erg populair geworden. Gijs Boudewijn, directeur van de Betaalvereniging Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen betalen nog contant? Hoeveel van de betalingen is nog in contant geld? Nou, het werd al gezegd. Het heeft in corona een enorme tik naar beneden gehad. Maar dat heeft zich weer iets hersteld tot ongeveer 20%. En dat lijkt op dit moment stabiel te zijn. Dat stabiele, betekent het ook dat het contant betalen nooit helemaal weg zou gaan? Nou, ik verwacht van niet. Al was het maar omdat er ook wetgeving in de maak is om contant geld voorlopig altijd beschikbaar te houden. Wel zie je natuurlijk steeds meer manieren om wel elektronisch te betalen. Zelfscankassa's, heel veel pin-only winkels ook. Zet dat contant betalen dan toch ook niet onder druk? Nou ja, dit werd al gezegd in de reportage. Het is dus wat de consument graag wil. Wat hij zelf veilig en makkelijk en simpel vindt. Maar je ziet het toch dat steeds meer mensen het PIN betalen. Dat begon natuurlijk met de pas en de PIN-code. Het heeft een enorme boost gekregen door het contactloze pinnen. En nou zitten we natuurlijk in dat contactloze. Gaat een heel groot deel, al 40%, gaat via de mobiel. Dus mensen niet contactloos, maar ook kaartloos pinnen. Waarom zijn overheden in Europa dan toch wel bezig om die acceptatie van cash wettelijk te garanderen? Is dat vanwege die groep die het toch liever wel zo doet? Nou, zijn eigenlijk twee overwegingen. In Nederland vinden we met z'n allen dat contant geld beschikbaar moet blijven, ook op termijn, hoe weinig het ook wordt voor echt mensen die daarvan afhankelijk zijn. Dat is best een grote groep. De reportage al gezegd van mensen die gewoon graag willen betalen met contant geld om allerlei redenen, maar er zijn ook allerlei kwetsbare groepen die het makkelijker vinden om met cash te betalen. Dus daarvoor moet het gewoon toch hoe beperkt ook beschikbaar blijven. Dat is de ene kant. De andere kant is, en dat is wat een ingewikkeld verhaal, dat heeft te maken met het voornemen voor een digitale euro. En dat heeft ook weer te maken met het verdwijnen van de geleidelijk verdwijnen van de bankbiljetten. Om de status als wettig betaalmiddel van de euro, van de euro bankbiljetten, om die gelijk te trekken met wat komen gaat met die digitale euro. Als die gaat komen natuurlijk. Maar dus er wordt een versterkte juridische status van de eurobiljetten. Die gaat wettelijk vastgelegd worden. En dat gaat waarschijnlijk ook een soort harde acceptatieplicht. Dus niet als omdat je het toe wil staan, maar gewoon omdat het gaat moeten. Ja, en dat is eigenlijk om dat te beschermen. Het is nou, kijk, als je een digitale euro gaat introduceren straks, dat is het voornemen van de Europese Centrale Bank, moet die de status van wettig betaalmiddel krijgen. Voor de bankbiljetten is die status nog niet zo heel duidelijk. Dus die status van de bankbiljetten die wordt eigenlijk geüpgraded tot het niveau wat men wenselijk vindt in Brussel en in Frankfurt voor de digitale euro. Het is een eigenaardig fenomeen, maar daar heeft het mee te maken. Ja. Winkels die hebben inmiddels liever pinbetalingen dan contant geld, hè? Dat is wel duidelijk. Ik heb dat ook gezegd. De consument moet uiteindelijk wel kunnen kiezen. Dat is hoe die wil betalen. Maar er zijn in de supermarkt is dat zeker het geval. Maar er zijn ook situaties denkbaar waar je puur vanwege de veiligheid dat gewoon absoluut niet wil. En er zijn redenen waarom het volstrekt begrijpelijk en het legitiem is dat een winkelier zegt, ja, ik wil toch echt om veiligheidsredenen met name geen contant geld accepteren. Puur vanwege de veiligheid voor het winkelpersoneel. Veiligheid, is het ook goedkoper voor ze? Ja, ik werd even gezegd al van, ja, hoe komt het nou dat wij zo voorlopen met pinnen? Een van de hele belangrijke redenen is dat de banken heel lang samen hebben opgetrokken en nog steeds. Met name de supermarkten, de benzinemaatschappij, dat zijn de grote sectoren waar gepind wordt. En we hebben met z'n allen uitgerekend dat pinnen voor een winkelier van de supermarkt veel goedkoper is dan het accepteren van een contante betaling. Als je alle kosten toerekent aan het accepteren van een betaling, is een contactloze pinbetaling 3 keer zo goedkoop als een contante betaling. Nou, als je, zoals bij de supermarkten, meer dan 2 miljard betalingen aan de kassa hebt, dan kun je natuurlijk uitrekenen hoeveel goedkoper het is als die contante betalingen worden vervangen door pinbetalingen. Ja. Dank u wel, Gijs Boudewijn, directeur van de Betaalvereniging Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het duurde 7 jaar en het kostte 7 miljard euro. Maar de eerste hoge snelheidstrein in Zuidoost-Azië rijdt. Van de Indonesische hoofdstad Jakarta naar Bandung. De Indonesische regering hoopt dat de verkeersdrukte tussen de twee steden afneemt. En dat de trein ook zorgt voor economische groei. Maar de vraag is wie er nou eigenlijk echt baat heeft bij die trein. Een reportage van correspondent Mustafa Maghadi. Hazeli die slalom langs wat rolkoffers richting de trein. Want na een lange dag heeft hij een relaxed ritje terug naar zijn woonplaats Bandung nodig. Sangat nyaman. Kalau nyaman lebih cepat lebih. Ja, en deze nieuwe trein is heel comfortabel, zegt hij. Schoon en ook heel snel. Met het laatste is niks gelogen. Vroeger duurde een treinrit 3 uur. Maar deze gaat 350 kilometer per uur. Dus duurt het maar 30 minuten. Als je hem van buiten langs hoort komen, dan snap je de naam van de trein ook. Die heet de... Woesh. Hazeli heeft een succesvol bedrijf dat textiel en ander materiaal aan het leger verkoopt. En daarvoor moet hij veel in Jakarta zijn. Dus ja, de snelheid van deze woesh, dat is goede business voor hem. Hij kan daardoor langer op een dag in Jakarta blijven en kan dus meer verkoopmeetings hebben met klanten. Meeting, untuk ketemu dengan calon konsumen saya. Oftewel meer geld verdienen. En dat is naast de verkeersdruk in Jakarta en Bandung en het klimaat de belangrijkste reden dat deze woesh is aangelegd. De snelle trein die moet voor West-Java economisch 1% extra groei per jaar opleveren. Maar ja, als ik zo om me heen kijk, dan zie ik veel laptops en Apple Watches. Ik zie een vrouw met een Gucci-tas. Die haalt een gouden wikkel van haar dure chocoladereep. Ja, deze trein die trekt vooral mensen aan die al geld hebben. Op het station Pasar Senen in het hartje van Jakarta zegt transportexpert Daddy Herlambang dat er bij de introductie van deze hoge snelheidstrein direct een duidelijke scheiding zichtbaar werd. De rijke mensen die pakken de woesh en de normale Indonesiër die blijft de oude trein nemen. Want het budget van de woesh die liep volkomen uit de hand. 7 miljard, terwijl hij maar 3 miljard had moeten kosten. Dus een enkeltje Bandung kost 16 euro. Terwijl de oude trage trein die nu binnenkomt 3 euro kost. Dus als ik even bij de passagiers check, dan zeggen zij... De woesh is me te duur. En als de woesh goedkoper was geweest, had ik hem ook wel genomen. De woesh die staat dus symbool voor de snelle vooruitgang van Indonesië de afgelopen jaren. Maar ook voor het groeiende gat tussen arm en rijk die tijdens die ontwikkeling is ontstaan. Bijna nergens ter wereld groeit het aantal superrijken sneller dan in Indonesië. Terwijl de middenklasse achterblijft. En ook van de woes profiteren vooral de al rijke Indonesiërs. Als je wilt dat de gewone Indonesiër mee profiteert, moet je tickets subsidiëren en de prijzen reguleren, zegt Deddy Herlambang. En je moet het netwerk doortrekken naar Surabaya aan de andere kant van het eiland. Want dan ga je concurreren met het vliegtuig. En dan is de trein waarschijnlijk goedkoper. Er zijn plannen om het Woesh-netwerk te vergroten, maar die zijn nu nog te duur. Please do not lean on a train door. Thank you for your cooperation. Woesh, yes. Aangekomen in Bandung roep ik Hazeli nog even na of hij op tijd voor het avondeten is. Die wakker moeten maar gaan. Ja, zegt hij. Dus nu zijn het vooral mensen als Hazeli die van de trein profiteren. Aan de rest van de Indonesiërs gaat deze vooruitgang. Voorlopig voorbij. Een reportage van Mustafa Magadi. De vele regenval van de afgelopen maanden leidt tot heel hoge waterstanden in de rivieren. En dat vraagt om actie. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in de stromende regen onderweg, hè? Ja, ik zit nog in mijn eigen woes, zullen we maar zeggen. En dat maakt een beetje hetzelfde geluid, hoor, over die natte wegen. Dat is ook één grote woes als ik voorbij kom. Maar nu nog onderweg. Ik ben onderweg naar Zwartsluis. Ten noorden van Zwolle, zullen we maar zeggen. En het heeft gewoon veel geregend. Dat betekent dat er gewoon veel water ook in de rivieren zit. Ook het IJsselmeer is volgelopen. En dan gaat het vandaag ook nog stormen. En dat merk je dan vooral aan deze kant van het IJsselmeer, bij het Ketelmeer ook. Daar waait eigenlijk al het water naartoe. En dat betekent ook dat het water uit de rivieren niet echt weg kan lopen. Dus daarom moeten ze de pompen aan gaan zetten. Nou, hoe ze dat dan gaan doen, dat gaan we zo meteen, bekijken. Ondertussen is het hier weer gaan regenen. Dus waarschijnlijk wordt het een natte bedoening. En we gaan wel kijken hoe dat gaat worden. Je hebt je kaplaarzen mee? Ik heb uiteraard mijn kaplaarzen mee, paraplu is mee, mijn regenjas is mee. Ik kan er helemaal tegenaan. Gelukkig. Onno Beukers, tot straks. Bij meerdere raadsvergaderingen is gisteren geprotesteerd door kick-out Zwarte Piet. In de gemeente Midden-Groningen was volgens RTV Noord ook kick-out Zwarte Piet voorman Jerry Afrije erbij. Afgelopen weekend zagen we overal in uw gemeente blackface, zei hij tegen de raad. De burgemeester stond een protest van 5 minuten toe. En BBB en VVD waren het daar niet mee eens en verlieten de zaal. Ook Extinction Rebellion deed trouwens mee aan dat protest in Midden-Groningen. En in Alphen aan de Rijn werd volgens Omroep West 10 minuten na het begin van de raadsvergadering hard geroepen: beste volksvertegenwoordigers, dit is een vreedzame actie van kick-out Zwarte Piet. Na een half uur probeerde de burgemeester van Alphen de vergadering weer te openen, maar ze kon geen oogcontact krijgen met de raadsleden. Dames en heren, tot mijn grote spijt kan ik niet vanaf de voorzittersstoel de vergadering heropenen. Agenda punt 5. Kick out Zwarte Piet! Kick out Zwarte Piet! Kick out Zwarte Piet! Kick out Zwarte Piet! Omroep West meldt dat de politie erbij moest komen en uiteindelijk verlieten de demonstranten na een uur de vergadering van Alphen aan de Rijn, de raadsvergadering. Shell was in de jaren 40 van de vorige eeuw betrokken bij een gewelddadig conflict met een inheems volk in het Ecuadoraanse Amazonewoud, meldt NRC na eigen onderzoek. Dat inheemse volk verzette zich tegen oliewing in het gebied. De medewerkers van een dochterbedrijf van Shell in Ecuador werden volgens NRC aangevallen met speren. Enkele tientallen werknemers kwamen om het leven. Maar medewerkers van het oliebedrijf sloegen zelf ook met geweld terug. De Waorani-bevolking, zoals het inheemse volk heette, zou bestookt zijn met bommen vanuit vliegtuigen. NRC onderzocht deze geschiedenis in Ecuador na de vondst van 2 speren... waarmee de inheemse bevolking de aanval had ingezet. Bij Zandvoort zitten 2 schepen aan de grond, meldt NH Nieuws. Woensdagochtend vroeg riep een viskotter de IJmuiden 22 vast. En een sleepboot die vanuit Scheveningen te hulp schoot kwam in de nacht van woensdag op donderdag ook vast te zitten. Sinds afgelopen nacht wordt geprobeerd de viskotter vlot te trekken en in de loop van vandaag volgt dan de sleepboot, zegt Rijkswaterstaat. Een beetje haast is er wel, want er komt, we hoorden het net ook al een beetje bij Onno, storm aan. En een dinsdag verdwenen gevaarlijke slang in Tilburg is waarschijnlijk gevonden, maar nog niet gepakt. De giftige groene mamba zit volgens Omroep Brabant zo goed als zeker gewoon achter een gipswand in het huis van de eigenaar, denkt een slangendeskundige. Ja, er is al een paar dagen, vooral in omgeving Tilburg, veel over te doen, hè? Ja. Want het beest is echt wel gevaarlijk. Je moet er geen beet van krijgen. En 1,80 meter tot 2 meter lang. Ja, en je mag hem dus gewoon thuis hebben. Daar verbazen veel mensen zich ook over dat dat niet verboden is. Hoe dan ook, de speurhond van de slangenexpert die sloeg aan bij een van de gaten die de eigenaar van de slang in de muur van het huis heeft gemaakt. Op zoek naar dat dier. En die eigenaar gaat de muur nu verder afbreken in de hoop inderdaad daar dan de groene mamba te vangen. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het rijdt wat langzamer op de A4 momenteel vanuit Den Haag naar Amsterdam. Komt door een kapotte auto, die is gestrand bij afrit Hoogmade. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Houd rekening met 20 minuten vertraging vanaf Leidschendam. Het nieuwe album van de Rolling Stones, Mess It Up. Het is bijna 6 minuten voor 7. Jij een boek schrijven? Doe maar niet. geneeskunde studeren, in de politiek stappen, profvoetballer worden, doe maar niet. Dat krijgen jongens als de Vlaamse Amir Bashouri hun hele leven te horen. In zijn boek Doe maar niet beschrijft hij hoe lage verwachtingen de dromen van een jongere generatie kunnen verpesten. Amir Bashouri, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak heb je zelf te horen gekregen, doe maar niet? Ja, toch wel een aantal keer ook in mijn leven. Ik ben opgegroeid in wat de samenleving een kansarm gezin noemt. En dat maakt dat daar bepaalde verwachtingen bij komen kijken. En ik weet dat dat bijvoorbeeld ook in het onderwijs zo was. Dat er toch in mijn geval vaak werd geloofd, zeker in mijn kansen. Maar dat ik toch zag bij leerlingen in mijn klas dat dezelfde school die voor mij springt, plank was naar meer dromen, naar sociale mobiliteit tegelijk. Het eindstation was voor de dromen van heel veel andere klasgenoten. En met het schrijven van het boek heb ik ook een doe maar niet verhaal toch weer kunnen opdoen. Omdat ik had uitgesproken dat ik bezig was met het schrijven van een boek. En plots zegt een kenner van het boekenvak mij, ja Amir, de wereld is nog niet klaar voor jonge auteurs met een migratieachtergrond die een boek schrijven. Dus ik dacht vooral, kijk, doe maar wel. En dat is eigenlijk de boodschap aan al die twijfelende jongeren in onze samenleving. Omarm die twijfel en doe vooral wel, denk maar na. Dus eigenlijk heb je er zelf nooit zoveel last van gehad, maar je ziet het bij mensen om je heen en je wil eigenlijk tegen ze zeggen, doe het maar wel. Ja, ook. Maar het is natuurlijk wel zo, omdat je opgroeit in dan zo'n kansarm gezin. Die verwachtingen maken wel dat als je die sociale opgang maakt, en want voor mij is dat die belofte van de sociale opgang verscholen in verhalen, in literatuur. Want taal had bij ons thuis een enorme waarde. Franse literatuur was iets wat mijn ouders verslonden. En dat maakte natuurlijk dat er voor mij een totaal nieuwe wereld openging, waar het zelfs niet uitmaakte wat labels als kansarm of kansrijk waren. Want in de literatuur was iedereen gelijk. Het was een andere wereld, ambigu. Het goede en het kwade verzoend in één ding. En ik heb daaruit heel hard geleerd van, kijk, mijn situatie is misschien niet evident voor de samenleving, maar zeker als je dan komt op plekken waar heel wat kansrijke mensen zitten, want ik studeer vandaag aan de universiteit en op één generatie heb ik die sociale opgang kunnen meemaken, voel je toch soms een soort van wantrouwen van, hey, jij bent kansarm, en uit een of andere vorm van exotisme en voyeurisme wordt er dan gezegd van, kan jij eens komen uitleggen hoe dat bij jullie eraan toe gaat in zo'n kansarm gezin? Wordt er dan gelezen? En hoe doen jullie dat dan? En ik heb eigenlijk zelf ook voorgelezen aan jongeren die in het die 10 jaar gemiddeld zijn. En ik heb daar ook altijd gezegd van, kijk, literatuur is er om die wereld van jongeren open te breken, om ervoor te zorgen dat we op de een of andere manier de complexiteit van het leven kunnen vatten. Hè? Want met jullie verkiezingsuitslag bijvoorbeeld in Nederland merk je ook, de wereld is complex, de wereld is in verandering. En niet iedereen kan die complexiteit vatten. En ik zie literatuur als een middel om die complexiteit toch te kunnen vatten. En ook daar voelde je dat er in het onderwijs werd gezegd van, Amir, zou je dat wel doen? Dat zijn kansarme jongeren in een concentratieschool. Zou je die wel Michel Houellebecq voorlezen? Zou je die wel Fatima Mernissi voorlezen? Of boeken van Özkan Aiko? Want ze zijn nog maar 10 jaar en vooral ook kansarm. We willen het ze niet te moeilijk maken. En ik was net bevrijd uit die cultuur van de lage verwachtingen en had zoiets van, nee, we moeten de drempels wegwerken, de drempels lopen, maar vooral de lat heel hoog houden. Ja. De literatuur en laten tonen dat er ook nog zoiets bestaat als een wereld in al haar schoonheid, maar ook in al haar verschrikking. Nou, als je jouw boek leest, er spreekt een enorme passie uit voor, nou inderdaad, lezen. Want je bent 20 jaar, maar het aantal boeken wat je hebt gelezen en ook het soort boeken wat je hebt gelezen, dat is enorm. Maar je bent ook voorzitter geweest van de Vlaamse Jeugdraad 2 jaar lang. Je studeert inmiddels. Je komt ook uit een gezin, zeg je ook, waar wel veel werd gelezen. Dat maakt jou niet een prototype, maar je wil juist... je bent juist een beetje anders, denk ik, hè, dan veel anderen. Maar je wilt wel die boodschap meegeven van, iedereen kan dit wel aan als je maar het ze aanreikt? Het is vooral een samenraapsel. Het is één kansen krijgen, één kansen grijpen. Maar je merkt vandaag dat er in onze samenleving heel vaak wordt gedacht, ook en iedereen zit te schikken op een links-rechts discours. En ik denk dat we daar zeker aan 2023, als iemand die dan 20 jaar is, want dat heeft zijn gebreken. Ik zeg ook altijd, ik ben een vat vol tegenstellingen. Ik weet het zelf ook nog niet allemaal. Heel hard op zoek naar mijn plek in de samenleving. Maar kijk, met dat boek heb ik mij een weg weten te vinden op de een of andere manier. En we zien wel waar het mij naartoe brengt. Dat ik inderdaad merk van kijk, het geeft mij wel een voordeel, denk ik soms, dat ik kansarm ben. Want dat maakt dat je een zekere weerbaarheid hebt en wendbaarheid. Want je hebt de voorsprong van de achterstand, zoals ze dat dan noemen. Mm-hmm. Maar tegelijk voel je ook dat je in die kansrijke milieus ook heel wantrouwig bekeken kunt worden, omdat men zoiets heeft van oei, zoals dat ik er net zei, van ah ja, maar die is kansarm. Dus ja, het is een evenwicht tussen kansen krijgen en kansen grijpen. Want in mijn leven hebben mensen in mijn context een verschil gemaakt. Docenten, mensen die met mij in het jeugdwerk zaten, mijn ouders ook. En dat is wat ik bedoel. Als je in een gezin taal als gesprekspartner hebt, boeken als mensen met wie je je gedachten kunt verzetten en niet bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder die komt zeggen van hé, ik moet allerlei facturen innen, dan maakt dat een wereld van verschil. Dus ja, het is je context waarin je opgroeit, de mensen die je tegenkomt en het toeval en het geluk die jou op het juiste moment moeten treffen, die vaak maken of kunnen of jouw toekomst dan slaagt of niet. Allemaal beschreven in dat boek Doe Maar Niet. Hartelijk dank, Amir Bashouri. Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppie Melissen en Sabri Saad Elhams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Stylist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Vanavond VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nieuwe afspraken over een zakelijke rekening voor sekswerkers. En de aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël is vanochtend ingegaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël en Hamas hebben afgesproken 4 dagen de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte gaan er elke dag 130.000 liter diesel en 4 vrachtwagens met gas naar Gaza. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, laat Hamas later vandaag Israëlische gijzelaars vrij en Israël zegt dan ook Palestijnen vrij te laten. Kort na het ingaan van het bestand is in 2 Israëlische dorpjes bij de grens het luchtalarm afgegaan. Het is onduidelijk of er ook daadwerkelijk iets is afgeschoten vanuit Gaza. Israël heeft al gezegd dat het land na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. Vanochtend komen de fractievoorzitters van alle partijen bij elkaar om het te hebben over de verkiezingsuitslag. Er wordt dan een verkenner aangewezen die bekijkt welke coalities er mogelijk zijn. Alle ogen zijn op de PVV gericht, de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. In Dublin zijn rellen uitgebroken nadat een man een vrouw en 3 kinderen had aangevallen met een mes. Een politiechef noemt de relschoppers hooligans uit rechtsextremistische hoek. Volgens onbevestigde berichten heeft de dader van de steekpartij in Dublin een migratieachtergrond. Maar de politie heeft nog niets over de identiteit bekendgemaakt. In verschillende delen van het land zijn maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en in het IJsselmeergebied staat het water hoog. Door stormachtige wind worden vandaag ook aan de kust verhoogde waterstanden verwacht. Gisteravond zijn daarom onder meer de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen dichtgegaan. Gevaar voor overstromingen is er volgens Rijkswaterstaat niet, omdat de waterschappen de afgelopen dagen al voorbereidingen hebben getroffen. Zo zijn de waterpeilen zoveel mogelijk verlaagd en staan de stuwen hoog. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmut Woudenberg is plotseling overleden, meldt zijn zoon aan het ANP. Woudenberg was bezig met een theatertour met het toneelstuk Blind en zou volgende week meerdere optredens hebben. Hij was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Helmut Woudenberg overleed aan een hartaanval en was 78 jaar. Door een fout bij een elektriciteitsbedrijf krijgen mensen in Finland vandaag veel geld toe als ze stroom verbruiken. €200 per megawattuur. Er zijn per ongeluk verkeerde gegevens aangeleverd op de stroombeurs. De fout in Finland wordt niet gecorrigeerd en wie er voor de kosten opdraait is onduidelijk. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Er waait een stormachtige wind uit het noordwesten met windstoten tot 100 km per uur langs de kust. En dit alles bij ongeveer 6 graden. Vanavond neemt de wind weer wat af. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nooit echt druk op de weg vrijdagochtend, maar nu toch twee files. Allereerst de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoogmade, daar stond een kapotte auto. De weg is inmiddels weer vrijgegeven. Nog wel 8 kilometer file vanaf Leidschendam met een kwartiertje vertraging. En het is wat drukker bij de Algera-brug op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. Op dit moment 4 kilometer file vanaf Krimpen aan den IJssel. Weggebruikers doen er 20 minuten langer over. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik moet niet op een beetje gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1.000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. Lange tijd was het vrijwel onmogelijk het openen van een zakelijke bankrekening door sekswerkers. Nieuwe regels moeten daar verandering in brengen. Dat is de uitkomst van overleg tussen de banken en sekswerkers. Helene Erftemeijer is anti-witwas-expert bij de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. U zat aan tafel bij het overleg. Wat is er afgesproken? Ja, we hebben een hele serie van gesprekken met elkaar gevoerd. En daar hebben we gekeken naar wat gebeurt er nou precies in deze sector. Waar hebben sekswerkers mee te maken? Wat voor hinder ondervinden zij? En ja, het is een sector waar we veel contant geld zien. En dat maakt dat banken vaak niet weten waar dat geld vandaan komt. En dat maakt het lastig om in te schatten wat nu normale inkomsten en uitgaven voor hen zijn. En dat zijn de dingen die we nodig hebben om ons werk in het kader van onze verplichtingen als poortwachter goed uit te voeren. Daar hebben we het vooral over gehad en zo hebben we elkaar veel beter leren kennen. We weten meer en daardoor is er ook veel meer begrip. En dat begrip leidt tot? Dat begrip heeft geleid tot een nieuwe standaard. En het was belangrijk om daarvoor met vertegenwoordigers van deze sector aan tafel te zijn, maar ook met de toezichthouder. De toezichthouder die beoordeelt hoe onze naleving van onze wettelijke verplichtingen zijn. In die standaard geven we eigenlijk aan wat zijn nou echte risico's en wat zijn ook normale inkomsten en uitgaven. Op die manier kunnen we veel beter ons richten op wat echte risico's zijn. Dus kan ik het zo begrijpen dat u als banken tot nu toe een beetje klem zat tussen de klant, de sekswerker, en de toezichthouder die van u eist dat u toezicht houdt dat er dat het goed gaat met dat geld, dat er geen bijvoorbeeld witwaspraktijken zijn of zo? Ja, wij zijn verplicht om te weten waar het geld vandaan komt dat langs de rekening van de bank gaat. Maar dit is ook een sector, en dat hebben we vaker gehoord, waarbij anders dan ook in andere sectoren hier ook risico's zijn op uitbuiting, mensenhandel. En banken hebben niet de vaardigheden of de mogelijkheden of de middelen om dat te detecteren of daar iets aan te doen. Die taak die ligt echt bij de overheid. Dus ook over dit soort dingen was het belangrijk dat we niet alleen met de vertegenwoordigers van de sekswerkers aan tafel zaten, maar ook de toezichthouder. En op deze manier, dat ze nu eenvoudiger toegang hebben tot het betalingsverkeer, ik denk dat dat ook bijdraagt aan hun veiligheid ten aanzien van deze risico's. Maar krijgt u nu dan wel inzicht in die risico's? En hoe weet u nu wel zeker dat het allemaal snor zit? Nou, we hebben afspraken gemaakt, bijvoorbeeld om te bepalen waar het geld vandaan komt, hebben we afgesproken, ook met de toezichthouder, dat sekswerkers bijvoorbeeld hun belastingaangifte aan kunnen leveren. En daar kunnen we dat op bouwen. En verder hebben we ook de gesprekken gehad over wat is nou normaal? Hoeveel omzet is er? Hoeveel daarvan is te verwachten dat in contant geld gaat? En op die manier kunnen we veel makkelijker bepalen, doordat we weten wat normaal is, kunnen we ook bepalen wat ongebruikelijk is. Want daar hebben banken de verplichting. Als het ongebruikelijk is, dan moeten we dat melden. Ja. Een van de sekswerkers die aan tafel zat was Irina Hornstra van de sekswerkenalliantie Destigmatisering en zelf ook sekswerker. Verslaggever Roland Muller ging langs op de plek waar ze woont en werkt. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het met je? Ik ben Irina Hornstra en ik ben een sekswerker en ik ben een activist. Ik kan niet tegen onrecht, dus ik zet mij in voor de verbetering van de positie van sekswerkers in Nederland. Woonkamer, keuken, het is allemaal niet zo heel groot, want het zijn twee oude garageboxen. Mijn slaapkamer en ik heb een badkamer en dat zit. Ontvang je hier ook mensen? Ja, ik ontvang hier ook mensen. Ik doe ook escort, dus ik kom naar hotels toe of kom naar mensen thuis. En ben jij een ondernemer? Ja, natuurlijk ben ik een ondernemer, omdat ik gewoon een zaak run. Wat ik doe is zakelijke dienstverlening met een seksueel tintje eraan. Heb jij al een bankrekening? Ik heb een bankrekening omdat ik een andere zaak heb. Op een van de Amsterdamse markten verkoop ik brood. Voor heel veel sekswerkers geldt dat ze op dit moment niet kunnen bankieren. Waar lopen ze dan tegenaan? Die bankrekening is ontzettend belangrijk, omdat je daarmee jouw business kunt runnen op de manier waarop je hem wilt runnen. Dat betekent dat je, als jij contant geld ontvangt, dat je dat ook op een gewone, normale manier kunt afstorten. Dat je eventueel via betaalverzoeken betalingen binnen kunt krijgen. En dat je jezelf ook privéuitgaven, jouw privéstuk, kunt scheiden van jouw zakelijke stuk. Want daarmee loop je minder risico om ooit slachtoffer te worden van iemand die je wil uitbuiten. Ik ga een kopje koffie voor je inschenken. Dat is nog een echte ouderwetse oprietkoffie. Heel echt ouderwets. En als klanten hier komen, dan krijgen ze ook deze koffie? Dan krijgen ze precies dezelfde manier de koffie. Er komt een stukje huiselijkheid in. En, nou ja, proberen ook een beetje daar een sfeertje te maken. Dat vinden ze prachtig. Maar goed, er zijn dus ook banken die nog bezwaar hebben. Ja. Tot dusver zeggen zij, ja, wij kunnen nooit zeker weten dat het iets met uitbuiting en mensenhandel te maken heeft. Dan denk ik op de eerste plaats van, weet je dat van alle andere dingen zeker? We kennen allemaal de verhalen uit de agrarische sector, waar arbeidsmigranten gebruikt worden en ook misbruikt worden. Ze kopen ook gewoon champignons en asperges. En daar gaan ook dingen fout. Mijn vermoeden gaat er naar uit dat het gaat over stigmatisering. En dat ze vinden dat het een beetje loesje is en bla bla bla bla bla. Aan de andere kant, er komt natuurlijk wel uitbuiting en mensenhandel voor, ook in de sekswerkindustrie. Helaas is dat zo. Maar zoals overal, voorkomen is beter dan genezen. hoe meer je mensen uitsluit van de normale samenleving, hoe meer ze gemarginaliseerd worden, hoe groter de kans is dat ze in handen komen van mensen die niet het beste met hen voor hebben. Het grootste aantal gaat via gewoon contante betalingen. Maar ik gebruik ook een pin. Zie. En er zijn ook een aantal mensen die via betaalverzoeken betalen. Maar er zijn ook mensen die dat liever niet willen. Die willen gewoon cash betalen, omdat ze op de een of andere manier niet getraceerd willen worden. Wat voor reden, en daar ga ik me ook verder niet mee bemoeien. Maar dat is wel een reden voor die bank om te zeggen, ja, wij moeten ons verantwoorden op het gebied van witwassen. Ja. Ja, als al die cashbetalingen plaatsvinden en die worden vervolgens op de rekeningen gestort, dan weten wij niet waar dat geld vandaan komt. Nee, maar dat weet niemand. Geen enkele winkelier weet waar, als iemand contant betaalt, waar dat geld vandaan komt. En als het hele grote transacties zijn, dan zijn er ook regels voor. Dan moeten die gemeld worden als het contante transacties zijn. De meeste transacties die ik doe, beslaan niet meer dan een paar honderd euro maximaal. Zei Irina Hoornstra van de sekswerkalliantie Destigmatisering. Helene Erftemeijer, anti-witwas-expert bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Als er dan toch signalen zijn van mensenhandel of uitbuiting, dan moet de bank daar dus naar handelen. Op welke signalen kan de bank letten? Bank kan nu we zeg maar weten wat we ook normaal een patroon vinden. Als we zien dat dat anders is, veel groter, of we zien direct daarna transacties, als dat inderdaad ongebruikelijk is, dan kunnen we dat melden. Maar ook als we het vermoeden hebben dat er sprake is van uitbuiting en we hebben daar duidelijke signalen van, dan kunnen we dat ook via de overheidskanalen die daarvoor zijn melden. Dus is er overduidelijk sprake van dwang, dan zullen wij dat ook melden, zodat dat op de goede plek terechtkomt. Dus het gaat om zowel witwassen en mocht we iets tegenkomen, net als dat waarschijnlijk ieder ander dat doet, dan zul je daar ook zorgen dat dat op de juiste plek terechtkomt voor de veiligheid van de mensen. En ik ben blij dat we deze gesprekken hebben gehad. Ik ben blij dat we daar gezamenlijk met de toezichthouder een goede manier hebben gevonden. En ik ben blij dat sekswerkers op deze manier eenvoudiger hun bankzaken kunnen regelen. Dank u wel, Helene Erftemeijer van de Nederlandse Vereniging van Banken. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 werd teruggekeken op de grote verkiezingswinst van de PVV. Schrijver Abdelkader Benali voelde ontreddering na de uitslag. Wilders zegt dat hij een premier wil zijn voor alle Nederlanders. Maar Benali vindt dat hij dat eerst maar eens moet gaan bewijzen. Dat karikaturale beeld van Nederland heeft neergezet, dat gepolariseerde beeld, dat heeft hij neergezet om te winnen, om mensen aan zijn kant te krijgen. Nu mag hij een power reveals. Hij krijgt nu die macht. En nu moet hij laten zien aan mij en alle Nederlanders dat hij serieus is over wat hij wil met dit land. Dus hij moet die macht krijgen en hij moet dus dat nu gaan laten. Hij moet het bewijzen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd of hij dat kan waarmaken. Ik denk het persoonlijk niet. Maar je zegt bewijs het maar. Bewijs het maar. Bewijs het maar. Bewijs het maar. Als je polarisatie echt wil laten verdwijnen, dan moet er een heel ander soort coalitie komen, zei opiniepeiler Maurice de Hond. Dan moet je op een onorthodoxe manier een regering vormen. En dan moet je een regering vormen van alle partijen. Alle grote partijen, van links tot en met rechts. Waarbij je van tevoren zegt dat je niet over alle punten met elkaar eens bent, maar wel met elkaar gaat samenwerken. En als er meerderheden in de Kamer zijn, dan respecteer je de meerderheden. Waardoor je eigenlijk het punt dat ook dat kwart van de Nederlanders dat toch een soort, ja, die middelvinger opsteekt tegen Den Haag, verbonden wordt tot en met Partij van de Arbeid GroenLinks. Want anders houden we de situatie. In Langs de Lijn en Omstreken zat grachtwacht Lieselotte Rambonnet. De grachtwacht, dat is een initiatief om afval op te ruimen in de grachten van Leiden. De organisatie kreeg recentelijk een bezoekje van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Zij en haar collega's waren in overtreding van de kernenergiewet. We hebben namelijk op onze website, degrachtwacht.nl, heel tof een collectie aan vondsten die we hebben gedaan van 100 jaar geleden. Die zijn echt honderden kilo's aan glasscherven die we uit de bodem hebben gehaald, net buiten Leiden. Die illegaal gedumpt zijn waarschijnlijk in die tijd. Toen was er nog geen woonwijk daar. En onder die vondsten was ook uraniumglas. En dat valt onder de wet kernenergie. En dat mag je niet meer in je bezit hebben tegenwoordig. Romanet moest dat uraniumglas overhandigen. En waarschijnlijk ligt er nog veel meer uraniumglas in de bodem van de grachten. Maar er zijn krantenberichten, zeker uit de jaren 70, 80, dus een stuk later, van maffiabazen, echt de godvader van de maffia, milieumaffia, Simon Kemp, die zou met zijn afvalverwerkingsbedrijf het niet naar de afvalverwerker plek hebben gebracht, maar dan op andere plekken hebben gedumpt. En het gaat echt om 100.000 vaten die dan in een polder zijn gevonden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Volgens de eerste omroep RTE is het weer rustig in Dublin. Gisteravond was dat wel anders. Bij de RTE is te lezen hoe tientallen railschoppers losgingen in de Ierse hoofdstad. Aanleiding een steekpartij waarbij een vrouw en drie kinderen gewond raakten. Daarna staken railschoppers een tram en een bus in brand, vielen de politie aan en gooiden met vuurwerk. En deze toerist uit Amerika was onder de indruk. We see all kinds of police. And I turn, I see a car on fire. Tons of police cars, damaged police cars. And they're just saying, move, run, move, get out of here, get out of here, get out of here. And that's it. Een Amerikaanse toerist hoort dat hij weg moet wezen van de politie. Die trouwens zegt dat de railschoppers hooligans uit rechtsextremistische hoek waren. Die mogelijk reageerden op onbevestigde berichten dat de dader van de steekpartij een migratieachtergrond heeft. China heeft meer informatie vrijgegeven over het opvallend hoge aantal gevallen van longontsteking bij Chinese kinderen, meldt de BBC. Er zou geen sprake zijn van nieuwe of ongebruikelijke ziekteverwekkers. Lokale media melden de afgelopen dagen dat Chinese ziekenhuizen werden overspoeld door zieke kinderen. En de Wereldgezondheidsorganisatie wilde meer informatie over die longontstekingen. De WHO heeft nu van China gehoord dat er geen reden tot paniek is, maar de organisatie zegt wel de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Japan moet een groep Zuid-Koreaanse vrouwen compenseren die in de Tweede Wereldoorlog werden gedwongen tot prostitutie, heeft een Zuid-Koreaanse rechter in hoge beroep bepaald, meldt de Japan Times. In 2021 bepaalde een lagere rechter nog dat Zuid-Korea hier geen uitspraak over kon doen, omdat Japan als soevereine staat niet vervolgd zou kunnen worden. In hoge beroep is nu bepaald dat er ruim $150.000 moet worden betaald per 16 slachtoffers van gedwongen prostitutie of hun nabestaanden. De Japanse regering is niet blij en roept de Zuid-Koreaanse overheid op maatregelen te nemen tegen deze volgens hen onacceptabele uitspraak. En de moeder van een Franse peuter die begin juli verdween, heeft bij de nieuwswebsite Famille Chrétienne een emotionele oproep gedaan. De toen 2-jarige Emile verdween toen hij aan het spelen was bij het huis van zijn grootouders in het zuidoosten van Frankrijk. In de video roept zijn moeder mogelijk ontvoerders op om Emile terug te brengen als hij nog leeft. En als hij niet meer leeft, zegt ze, vertel ons waar hij is, maar laat ons niet achter in deze hartverscheurende onzekerheid. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Emile. Dat Emiles moeder juist nu met die oproep komt, is geen toeval, want ze had vandaag heel graag met hem zijn verjaardag willen vieren. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is gelukkig niet echt druk op de weg, toch vertraging in Zeeland op de N256 vanuit Zierikzee naar Goes. Vanwege wegwerkzaamheden bij de Zandkreekdam, 3 kilometer file vanaf Kortgene. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. Champions League voetbal gisteravond in Rome. De vrouwen van Ajax speelden tegen AS Roma, verloren met 3-0. Vorige keer Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige keer nog een klinkende zegen, veel optimisme, hè? Terug op aarde? Ja, dat kan je wel zeggen. Ajax speelde eigenlijk een wedstrijd waarin ze voortdurend achter de feiten aanliepen. Het was binnen een kwartier in een heel sfeervol klein stadionnetje was het 2-0. Waarbij Kiepster van Eyck, en zeggen we het nog netjes, de eerste keer er ongelukkig uitzag. Maar de tweede keer echt een grove blunder beging. En ja, daarna leek het wel wat gelijkwaardig. Ajax had ook wel wat kansen hier en daar. Maar ook heel defensief geklungeld vlak na rust de 3-0. En ja, het was gewoon een avond waarin duidelijk werd dat Ajax niet een constant niveau heeft. Daar hadden we het gisterochtend al al even over. Het is zeer wisselend. Het is boven zichzelf uitgestegen. Nou, zo slecht als ze gisteren speelden is het ook niet. Maar goed, neem niet weg dat Roma 4 punten heeft. En die overwinning op Paris Saint-Germain, die zo groot leek, dat is misschien ook minder groot gebleken. Want die verloren hun tweede wedstrijd ook van Bayern München. Dus ze hebben er nu 2, 4 punten. Ajax heeft er 3. Paris Saint-Germain 0. Op zich niks aan de hand. Maar ja, de wisselvalligheid was wel troef. En het defensieve geklungel was gisteravond erg groot. Dus ja, Ajax heeft heel veel huiswerk meegekregen richting de volgende wedstrijden. Kijken we naar tennis, de Davis Cup. De Nederlanders begonnen heel goed tegen Italië, maar uiteindelijk toch verloren. Hoe kwam dat? Ja, we hadden zo gehoopt. We zeiden gistermorgen, als Van der Zandschulp wint, dan ligt de weg open. Nou, dat was een echte Davis Cup partij. 3 matchpoints tegen. Maar hij sleepte hem uiteindelijk uit het vuur tegen die Arnaldi, moet ik goed zeggen. Prachtige partij. Nou ja, dat vervolgens Griekspoor verloor van Sinner, dat was eigenlijk wel ingecalculeerd. Maar toen kwam de dubbel. En daar was toch wel goede hoop op Nederland. Kolhof en Griekspoor tegen een ook Italiaans gelegenheidsdubbel, Sonego. Maar ook die Sinner weer. En ja, die Sinner was ongenaakbaar. Gisteren is de nummer 4 van de wereld. We haalden die ATP-finals afgelopen weekend. Is in de vorm van zijn leven. En ja, ook in de dubbel was hij echt de beslissende factor. En domweg gewoon beter dan de Nederlanders. Toch wel wat teleurstelling. Want na die voorsprong van 1-0 leek de weg zo mooi open te liggen. Maar goed, ze moesten er meer erkennen. Ze waren er sportief genoeg in om te erkennen dat het was toch een beetje de Sinner-show geworden. Die jongen is in grote vorm. En die gaat proberen Italië naar de Davis Cup te spelen. Nederland hoeft zich niet te schrijven. Heel goed toernooi gespeeld dit jaar. Maar dit was de laatste horde en die was net iets te hoog. En Eredivisie weer dit weekend. Met een interessante wedstrijd. Hè? PSV moet uit tegen FC Twente. Wat denk je, kan FC Twente een bres slaan in die muur van PSV? Nou ja, vooral Rotterdam en omstreken zal daar vooral op hopen. Want het kan de competitie natuurlijk weer spannend maken op het moment dat Twente punten pakt tegen PSV. Want PSV is ongenaakbaar tot nu toe. Twente heeft een hele sterke thuisreeks staan. Zijn uit altijd wat minder. Doen ook niet er echt zelf mee om dat kampioenschap. Maar kunnen inderdaad in dit soort wedstrijden wel het verschil maken. Maar ja, als je zo ver voor staat als PSV, dan voetbal je wat ontspannender. Dan ga je wat rustiger naar dit soort wedstrijden toe. Dus ik ben heel benieuwd. Maar eerlijk gezegd zie ik het nog niet maar zomaar gebeuren dat PSV daar zijn eerste wedstrijd gaat verliezen. Gelijk spel zou misschien kunnen, maar ik denk toch zelfs dat PSV licht favoriet is. En voor de rest is die Eredivisie buitengewoon interessant. Het is niet altijd het alles hoogstaande voetbal. Maar ja, als je bedenkt dat tussen de nummer 8 en de nummer 16 maar 5 punten verschil ziet, dan is elke wedstrijd op dit moment er eentje waar hele grote belangen zijn. Dus we openen de bal met Excelsior Feyenoord, Twente PSV, allemaal op zaterdag, Ajax Vitesse. Kortom, een hele vrolijke ronde voor heel veel clubs om naar uit te zien dit weekend. Tom, dankjewel. I found myself a cheerleader. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De al aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël is vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd ingegaan. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, laat Hamas later vandaag Israëlische gijzelaars vrij. En Israël zegt dan ook Palestijnen vrij te laten. Kort na het ingaan van het bestand is in 2 Israëlische dorpjes bij de grens wel het luchtalarm afgegaan. De acteur, regisseur en toneelschrijver Helmut Woudenberg is plotseling overleden aan een hartaanval. Hij was bezig met een theatertour en zou volgende week meerdere optredens geven. Woudenberg was bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Helmut Woudenberg was 78 jaar. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries die heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. In dat logboek staan onder meer beschrijvingen van gesprekken met de kroongetuigen en met het Openbaar Ministerie. Ruim 2 jaar na zijn dood wordt het logboek van Peter R. de Vries nu gepubliceerd als boek. En door een fout bij een elektriciteitsbedrijf krijgen mensen in Finland vandaag veel geld toe als ze stroom verbruiken. 200 euro voor een megawattuur. Er zijn per ongeluk verkeerde gegevens aangeleverd op de stroombeurs. De fout in Finland wordt niet meer gecorrigeerd. En wie er opdraait voor de kosten van de fout is onduidelijk. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, is het advies als je de deur niet uit hoeft, doe het dan ook maar niet vandaag? Nou ja, weet je, als je niet nat wil worden, dan moet je binnen blijven inderdaad. Dat is wel duidelijk, want er trekken heel veel buien over het land vandaag. En dat kunnen echt stevige buien zijn. Ik denk dat lokaal ook wel wat hagel gaat vallen en wat onweer gaat vallen. Daarbij ook ja, veel wind uit het noordwesten. Er staat momenteel een vrij krachtige tot harde noordwestenwind. De meeste wind natuurlijk aan zee. En die wind die neemt nog wat in kracht, gaat toe. Die wordt stormachtig. En op de Wadden sluit ik zelfs niet uit dat daar vanmiddag eventjes stormkracht wordt bereikt uit het noordwesten. En dat is dan toch een 9 boven. Verder dus die zware windstoten die kunnen voorkomen. Voor veel regio's staat er momenteel een code geel uit. Alleen in het binnenland is dat niet het geval. Omdat die windstoten toch wel 75 tot 100 kilometer per uur kunnen bereiken. En met name ook op de Wadden nog boven de 100 kilometer per uur. En wat wordt het weekend dan? Ja, het weekend, zaterdag ook nog veel buien. Alleen de wind is wat minder prominent aanwezig. En de buien worden ook minder talrijk. Temperatuur die loopt zaterdag op naar 8 graden. En dat is dan alweer ietsje warmer dan vandaag. Want vandaag wordt het hooguit 6 of 7 graden. Er waait ook morgen nog wel een noordwestenwind. Die in de loop van de dag wat gaat afnemen. En zondag, ja, dan is er toch wel weer heel veel bewolking aanwezig. En kan het van tijd tot tijd regenen. In de loop van de middag misschien vanuit het zuidwesten even wat meer droge momenten. momenten. Maar het ziet er toch allemaal heel wisselvallig uit, hoor, dit weekend. Raymond, dankjewel. Ster. Ruitschade? Wij maken je dag weer goed. Opgelost. Autotaalglas. Morgen in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Hij speelde in meer dan 60 films, series en theatervoorstellingen. Heus interviewt Daan Schuurmans terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Dan gaat het echt gebeuren. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het morgen om 8:50 bij Max op NPO 2. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen? Hubo helpt. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het stof van de verkiezing is nog niet helemaal neergedaald in Den Haag, maar er wordt wel vandaag een begin gemaakt met het formeren van een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Mark Hamer, wat gebeurt er vandaag? Nou, het laatste nieuws wat we zojuist te horen krijgen, tenminste, ik krijg het nog niet helemaal bevestigd, maar op een Twitter-account van de PVV wordt gezegd dat er de verkenner zal worden bekendgemaakt en dat Kees van der Staaij van de SGP gaat worden. Ja, de PVV mag dit naar voren brengen, want onlangs heeft de Tweede Kamer afgesproken dat de grootste partij in de nieuwe Kamer, nou ja, dat is dus de PVV met 37 zetels, het voortouw krijgt bij de formatie. Vanochtend komen de fractievoorzitters bij elkaar onder leiding van Vera Bergkamp. Ja, en dan mag dus de PVV een verkenner naar voren schuiven. En wat we nu dus begrijpen, als de berichten kloppen, is dat dus Kees van der Staaij. En wat gaat hij doen? Nou, hij gaat praten met alle fractievoorzitters afzonderlijk. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. En dan horen ze van hem, dan gaat hij of zij bespreken. Het zal dus nu een hij waarschijnlijk zijn. De mogelijkheden en de onmogelijkheden van een te vormen coalitie. Deze verkenner zal dan met een advies komen aan de Tweede Kamer. En dan zal de Tweede Kamer dat advies weer moeten overnemen. Meerderheid van stemmen dus. En de verwachting die daar nu, ligt, is dat daar een voorstel gaat komen om een combinatie van PVV, VVD, NSC en BBB te gaan onderzoeken. Ja, daar wordt natuurlijk al sinds de verkiezingsavond al flink over gespeculeerd. Maar waar ook over gespeculeerd wordt, is de verwachting dat ze dan inhoudelijk uitkomen. Het zijn wel een paar moeilijke punten. Hè? PVV zegt dat militaire steun aan Oekraïne, dat ze daarmee willen stoppen. Geen F-16's meer. Andere partijen zijn daar niet echt voor te porren. Maar ook het afschaffen van het eigen risico in de zorg, ja, dat gaat miljarden kosten. De VVD is daar absoluut niet voor. En een referendum over de Nexit, daar liggen de partijen ook heel erg ver bij elkaar vandaan. Maar ja, aan de andere kant, het inperken van de asielstroom, het beperken van het aantal buitenlandse studenten, en ik zeg het maar even heel zachtjes, bezuinigen op de publieke omroep. Op die punten zitten de partijen wel op een lijn. Dan zou je denken, als het ook heel veel gegaan is over je eigen schaduw heen springen, moeten kunnen samenwerken, dan zou het kunnen. Ja, ja, maar je ziet toch ook bij de VVD in de partij, maar ook binnen de fractie, hoewel ze dat niet heel openlijk zeggen, dat er een afkeer is van de PVV en bij NSC. Heeft vooral de lijsttrekker en oud-CDA'er Pieter Omtzigt slechte herinneringen aan het gedoogkabinet met de PVV. Je hoorde gisteren dan ook bij de andere partijen dan bij de PVV dat men is begonnen met het stellen van voorwaarden, het afhouden en het zichzelf ongrijpbaar maken. Je hoort van de Plas van de BBB, Jezelgus van VVD en Omtzigt van NSC. Geert heeft natuurlijk in de campagne echt beloofd, ook aan zijn eigen achterban, en dat vind ik belangrijk, aan zijn eigen achterban beloofd dat hij milder zou worden, dat hij een aantal van die hardliners zou laten vallen. Dat hij daarin wil meebewegen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Gaat hij dat ook inderdaad echt doen? Weet u, we hebben net het gehad over de uitkomst en wat we zien. Wij zien ook een stevig vertrouwen vanuit de kiezer richting ons. Maar we zien ook 10 zetels verdwijnen. Dus wij zijn vooral bezig met voor onszelf ook de rekening opmaken en het laten bezinken. En het initiatief ligt niet bij ons, dat ligt bij de 2 grote winnaars. Wij zullen ons standpunt bij de verkenner duidelijk maken. Iedereen er toch een beetje dat ze willen uitstralen. Als dit kabinet er komt, dan kon het echt niet anders. En de vraag zal worden, ja, hoe snel de brug genomen kan worden. Beetje speculeren, een beetje kijken naar het verleden. 1994 bijvoorbeeld, toen er een paars kabinet kwam, maar ook niet zo heel snel kwam. Dat ze misschien het eerst gaan onderzoeken. Misschien dan toch een andere combinatie de ruimte geven. Maar uiteindelijk dan toch tot overeenstemming komen. Het is wel een beetje oude politiek, een doorzichtig spelletje. En niet goed voor het vertrouwen in de politiek. We weten niet of het zo zal gaan. Het blijven spannende tijden in Den Haag. Ja, laten we eerst maar beginnen met kijken wie nou echt die verkenner wordt vandaag. Dankjewel. Precies. Politiek verslaggever Mark Hamer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Landelijke Coördinatiecommissie over Stromingsdreiging van Rijkswaterstaat is gisteren in actie gekomen, omdat zowel langs de kust, het IJsselmeer, als op de grote rivieren verhoogde waterstanden worden verwacht. Zo'n situatie komt bijna nooit voor, volgens Rijkswaterstaat. Verslaggever Onne Beukers, jij bent in Zwartsluis in Overijssel. Heb je die laarzen van je nodig, die je hebt meegenomen? Nou ja, je hoort het misschien, hè? Ja. Ik stamp al hoor, met de laarzen in de plassen hier. Maar dit is gewoon eigenlijk maar een hele, hele kleine plas. Want het is gestopt met regenen nu. Dat scheelt weer een klein beetje. Ik sta bij een groot gemaal. Zedemude heet het. Sander Habing van het waterschap Drents-Overijsselse Delta. Het staat ook op uw jas. Een van de grootste gemalen van Nederland. Ja, dat klopt, ja. Met een capaciteit van 125 kub per seconde is het een na grootste gemaal van Nederland. En dit gemaal staat in directe verbinding via het Zwarte Water, ook met het IJsselmeer? Ja, dit gemaal zorgt voor de waterafvoer vanuit de provincie Drenthe. Dat water stroomt via het Meppelendiep naar het Zwarte Water. En dat Zwarte Water staat in open verbinding met het IJsselmeer. En dat betekent dat het vandaag wel enigszins een spannende dag wordt. Want er is heel veel water, er is heel veel regen gevallen de afgelopen periode al. En dan komt er ook storm. En die storm die staat net een beetje ongunstig als het gaat om dit gemaal eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja, er is een noordwestenstorm voorspeld. Of in ieder geval stevige wind. En dat betekent onder andere dat het water in het IJsselmeer opstuwt. Dus het water wat door de wind richting de oostzijde van het IJsselmeer geblazen. Dus al het water vanaf Noord-Holland stuurt zich op richting Overijssel. Ja, en dan komt het hier heel hoog te staan. We kunnen hier het gemaal binnenlopen. Sander, ga jij voor of niet? Ja. Dan lopen we namelijk naar binnen, want het is een van de grootste gemalen. Hup, daar gaat de zoomer, want even kleine melding dat we binnen staan. Ja, goedemorgen. Dan gaat de zoomer en dan staan we bij drie grote spierballen die dus bij dat grootste gemaal, of één na grootste gemaal van Nederland horen. Ja, klopt. Ja, we staan hier in de ruimte waar ook de pompen staan. En ja, hier staan ook de elektromotoren en de pompen die het water afvoeren. Ja, hoe hard kunnen die pompen nou draaien? Hoeveel water kan er verplaatst worden? Nou, op dit moment hoeven we nog niet maximaal te draaien, omdat het nog redelijk gaat. Maar we kunnen hier in totaal 125 kub per seconde afvoeren. Nou, laten we er even een klein stukje naartoe lopen. Want er staan dus 3 grote motoren te draaien. Motoren die er hier al sinds de jaren 70, halverwege de jaren 70, staan. Eentje staat er echt aan, 2 die kunnen nog worden ingezet. Wat als je nou deze motoren niet gebruikt? Wat zou er dan gebeuren? Nou, wat we hier doen is eigenlijk het water het Meppelendiep afvoeren. En als we dat niet doen, dan loopt de waterstanden op in het Meppelendiep. Dus onder andere in de provincie Overijssel en vooral in Drenthe. En de omgeving van Meppel krijgt dan natte voeten. Ja, natte voeten, en dat is in het verleden al vaker gebeurd, hè? Ja, voordat het gemaal hier stond, maar ook in 1998, stond er bijvoorbeeld de Meppel water op straat en liep ook water de woningen binnen. Ja, dat willen we graag ten alle tijden voorkomen. Wordt het nou vandaag dan een spannende dag? Of als je hier naar deze 3 enorme motoren en gemalen kijkt, denk je van, nou, komt wel goed? Nou, we gaan ervoor. We gaan ook ervan uit dat het gewoon goed gaat. De noordwestenwind, de hoge IJsselmeer waterstanden, maar ook de afvoer van het gebied maakt dat het toch een beetje een opeenstapeling van factoren is. Dus we zijn als waterschap extra alert op en we zetten er bovenop. Ja, want het is meer dan een reguliere dag. Hè? Er zijn ook mensen buiten die alles goed in de gaten houden. Ja, het is niet alleen dat we water volop afvoeren met onze gemalen. We hebben ook onze waterkeringen waar we extra controles uitvoeren in verband met het hoge water. Dus onze waterkeringbeheerders die staan ook op de dijken te controleren. Hoe is het met meetpunt Beukers? Want die bestaat ook, hè, hier in het watergebied. Ja, er zit meetpunt Beukers dus een eindje verderop. En daar staat er, daar is de waterstand op orde op dit moment. Ja, we gaan het dus allemaal meemaken hier in Drenthe. De motoren draaien nog niet volop. Maar dat zal later vandaag misschien wel gebeuren als de wind aantrekt. En dus al dat water vanuit het IJsselmeer hier deze kant op geduwd wordt. Dan moet het water afgevoerd blijven. En dat gaat dan alleen maar met deze motoren. Dus straks zullen ze volop draaien. Ons eigen meetpunt, zeg maar. Verslaggever Onno Beukers. In een sporthal in Zwanenburg werd gisteren gebasketbald met poncho's aan en paraplu's omhoog, meldt Omroep NH. Dat was een protestactie van de sporters. Ze willen volgens Omroep NH afdwingen dat de gemeente eens wat doet aan het lekkende dak van de sporthal. Er liggen daar plassen op de grond en dat sport natuurlijk niet echt handig. Het is gewoon irritant, want je kan niet lekker bewegen. Het dak is lek. En hoeveel last hebben jullie daarvan? Nou, best veel last, want we kunnen dan ook niet sporten. Ik denk, het dak moet eraf. En tot die tijd kan je proberen wat je wil. We hebben een mooie labyrint aan dakgrootte binnen, maar dat is geen oplossing. Trainingen en competities in de sporthal in Zwanenburg kunnen niet doorgaan. Leden zeggen op. De gemeente zegt dat er bij de eerstvolgende raadsvergadering over zal worden gesproken. De 12-jarige Julia, Tess en Angelina hebben bij Omroep Gelderland verteld over hun bijzondere vondst in een bushokje in Reden eerder deze week. Daar vonden ze een sarcofaag. Dapper als de meisjes waren, keken ze er zelfs even in, aldus Omroep Gelderland. Maar misschien maar gelukkig, een mummie ontbrak. De kist was leeg. De meiden lieten hun geschiedenisleraar een foto zien van wat ze gevonden hadden. Die denkt dat het een nep sarcofaag was, een studentengraf of misschien een verzamelobject dat weg moest. Wie zet dat in zijn woonkamer neer, denk je dan? Maar goed, we hebben wat gekkere dingen meegemaakt. De gemeente Reden heeft de sarcofaag uit het bushokje weggehaald. De kist wordt 3 maanden bewaard voor de rechtmatige eigenaar. Want, zegt de gemeente, dat doen we met elk gevonden voorwerp. Dus inderdaad, de rechtmatige eigenaar kan zich nog melden bij Reden. Een foto van een luchtgitaar spelende kangoeroe in Australië heeft dit jaar de Comedy Wildlife Photography Awards gewonnen. Een jaarlijkse fotowedstrijd die gericht is op dieren die grappig op de foto gaan. We gaan ervan uit dat die dieren dat onbedoeld doen. Naast de luchtgitaar spelende kangoeroe dit jaar in de finale ook foto's van vogels die een geschil oplossen, een balletdansende otter en een uil met de maandagblues. Nou, die laatste heb ik nog niet gezien, maar ik kan me iets bij voorstellen. Een beetje morsig kijkende uil. Kijken ze niet allemaal zo, denk ik wel. Maar... ja, nu je het zegt inderdaad. Ze kijken altijd een beetje alsof ze een beetje bescheten kijken, ze. De meeste uilen. Bezorgd, wijs. Ja, zo kan je het ook zeggen. Wijs is inderdaad ook wel wat vaak gezegd wordt. Nou, deze competitie is niet alleen maar grappig bedoeld. De oprichters willen zo ook mensen bewust maken van de natuur en het belang ervan. En op nms.nl is trouwens nog een foto van die muzikale kangoeroe te vinden. Want het blijft met radio natuurlijk toch lastig omschrijven. En veel mensen wachten met de kerstboom tot Sint het land weer uit is. Maar Teunis Otten uit Hollandse Veld niet. Deze 85-jarige laat RTV Drenthe zien dat hij al helemaal klaar is voor kerst. En niet met één boompje. Teunis heeft de helft van zijn woonkamer opgeofferd voor een kerstbomenbos. Nou, dit is mijn beleving van de kerst. Lekker aan het bosachtig en lekker net als je in de natuur bent. Ik ben eigenlijk ook een beetje een natuurmens, dus daar rol ik wel van. Een beetje wat blad en wat. En niet allemaal die flikkerij en zo allemaal. Gewoon een normale kerstboom met wat blad erop en klaar is het. En met die flikkerij bedoelt Teunis kerstballen. Daar houdt hij dus niet van. En ook geen lampjes dus. Nee, ook geen lampjes. Zo natuurlijk mogelijk moet het. Trouwens, zo natuurlijk mogelijk. Het zijn wel kunstbomen. Oh. Want, zegt hij, ik wil geen boompjes uit het bos halen. Deze kan ik elk jaar weer gebruiken. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn 2 files te melden. Allereerst een ongeluk op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij afrit Amersfoort Noord ging het mis. Er is 1 rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En ook een ongeluk met een vrachtwagen. Die melding komt juist binnen op de A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort 1 rijstrook minder en 10 minuten langzaam rijden. screaming insane. You should get up, cause you got shit to do. Meanwhile, people all dress up and do what they do. That doesn't mean that I have to. Just give me a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. Give me a nickel for the things that are wrong in my life. Give me a nickel for friendship and a nickel for the fights. Give me a nickel for hello. Give me a nickel for goodbye. Forget about all that they hear. Well, I don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. And good friends remember good times that they got, and bury the bad ones for later. Words of wisdom I gladly forgot, cause mistakes I've been making for ages, but they don't give a nickel for I'm sorry, and no nickel for who's right, no nickel for the things that go wrong in my life, no nickel for friendship, and two shits about a fight, and no nickel for hello, only a nickel for goodbye. Koen Nickel voor Goodbye. We gaan naar politiek verslaggever Mark Hamer. Mark, want jij had het net over Kees van der Staaij, waarover gerucht waren dat hij de verkenner zou worden. Geert Wilders heeft van zich laten horen. Wat zegt hij? Ja, ik heb hopelijk de slag om de arm was groot genoeg. Ik zei het al, ja, we kregen geen bevestiging. Het ging rond. Maar inderdaad, zojuist heeft Geert Wilders getweet. Klopt niks van, dit is geen PVV, maar een nep-account. Andere media begonnen het ook al over te nemen. De slag om de arm was hopelijk voor jullie groot genoeg. Het is niet waar. We gaan vanmiddag of vanochtend laten horen met wie de PVV dan wel als verkenner gaat komen. Die gaat onderzoeken hoe, welke beste combinatie er op dit moment in deze fase mogelijk is van de formatie. Maar Kees van der Staaij is niet de kandidaat van de PVV. Mark Hamer, dankjewel. Het is 8:09. Na die overweldigende verkiezingsoverwinning van de PVV lopen de emoties bij delen in de samenleving op. Vreugde, maar ook bezorgdheid en verdriet. Babs Schons is dichter van het vaderland, dichter des vaderlands, en reflecteert in haar gedichten op belangrijke gebeurtenissen, zo ook op deze verkiezingsuitslag. Mevrouw Schons, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Wat gebeurde met u toen u de verkiezingsuitslag hoorde? Ja, ik was in shock eigenlijk. Ik was in shock. Ik had het niet verwacht. Ik vond het ook heel verontrustend. Ik had eigenlijk niet gedacht dat zo'n uitslag op dit moment mogelijk zou zijn. Ik dacht eigenlijk dat we allemaal behoefte hebben aan een andere stem. Een gelijkere wereld. Dus ja. Waar zit die ongerustheid vooral in? Die verontrustheid zit voornamelijk in de polariserende stem van de PVV die ik in de afgelopen jaren heb gehoord. Het uitspelen van mensen tegen elkaar. Het willen afbreken van heel veel dingen die zijn opgebouwd. Vooral ook door een groep hele bevlogen jonge generatie, mensen die hard hebben gewerkt aan het toch wel het land gelijkwaardiger te maken. Oog te hebben voor het verleden, voor het klimaat, voor andere stemmen, andere verhalen. Solidariteit met andere groepen. En dat is wat mij wel beangstigt nu. Ja, u heeft heel veel contact met mensen van kleur. Wat vertellen zij u? Nou, precies dit eigenlijk. Ik zie heel veel zorg. Ik zie ook heel veel ook wel wanhoop van mensen die eigenlijk van de een op het andere moment zich helemaal niet meer welkom voelen. Of gevoel hebben dat ze toch een beetje over hun schouder moeten kijken. Ook een beetje mensen die denken van, hé, we zijn zo lekker bezig. En nu wordt toch het gevoel dat er een beetje wordt gezaagd aan de poten, zeg maar, van wat is opgebouwd. Tegelijkertijd ook meteen heel veel strijdvaardigheid en ook heel veel zorg voor elkaar. Als je ziet in de afgelopen dag, het begon eigenlijk van verslagenheid, wanhoop. Ging het ook al snel naar strijdvaardigheid. We moeten harder werken, maar ook naar het bewaken van elkaars welzijn. Dus ik zag ook veel lieve berichtjes. Kunnen we wat doen? Hoe gaat het met jou? Wat ook al wel heel mooi is. Ook humor natuurlijk, want humor hoort er altijd bij. Mensen die grappige foto's maken van dat ze met een koffer klaarstaan om het land meteen op zoek te gaan naar een betere plek. Dus alles komt voorbij. Maar wel heel veel strijdvaardigheid ook wel. Ja. U bent dichter des Vaderlands en u wilt daarom ook heel graag een stukje uit een gedicht met ons delen. Het heet Doe het toch maar. Ja, het is een bestaand gedicht. Maar dat is wel, leek me heel toepasselijk, ja. Doe het toch maar. Zeg dat maar tegen jezelf op die momenten dat je niet meer weet waarvoor je het doet. Waarom je telkens weer uit protest de straat op gaat, je keer op keer de behoefte voelt om het gesprek aan te gaan, je te mengen in het debat om te strijden. Doe het toch maar. Ook al is de verleiding soms groot om je stil te houden, omdat nooit iedereen hetzelfde recht zal hebben om comfortabel in het eigen lichaam, huis, in dit land te zijn. En wat is het dan waard? Blijf het maar doen. Ook al ben je zo moe, zo ontmoedigd. Ook al blijven ze het onderwerp veranderen, geven ze je van alles de schuld en blijf toch af van onze tradities. Doe het toch maar. Ook op die momenten dat je denkt dat niemand je ziet. Blijf het doen. Roer je. Kom opdagen. Maak een vuist. Laat je horen. Iemand zal luisteren. Iemand zal je begrijpen. Ook al moet je nog 100 keer de straat op gaan en het gesprek keer op keer weer aangaan. Blijf het maar doen. Want je weet ook dat er anders nooit iets zal veranderen en dat dit de enige manier is om op een dag wakker te worden en te ontdekken dat de wereld beter past om jouw lichaam. Door zo'n gedicht op dit moment te delen, denkt u dat u dan mensen raakt die hier moeite mee hebben, maar ook de mensen die juist voor PVV gestemd hebben? Ik denk dat ik vooral bemoedigend ben voor mensen om nooit de strijd op te geven waar ze voor staan. En vooral het streven naar een wereld waarin je beter past, waarin er ruimte is voor je. En dat is voor iedereen die dat nodig heeft. Ik denk dat het heel erg gaat om, dat is sowieso denk ik de rol, of in ieder geval zo zie ik het als mijn rol als dichter, om tegen het licht te houden wat het nou betekent om mens te zijn. En dat moeten we heel vaak opnieuw definiëren en de complexiteit daarvan te bezingen. Als u PVV-leider Wilders hoort over dat hij zegt, er zijn echt dingen die ik nu in de kast gezet, want we moeten samenwerken, we moeten wel dingen veranderen. We moeten ergens komen. Ja. Gelooft u dat? Geeft u dat toch misschien een klein beetje hoop dat er iets anders mogelijk is? Nou ja, ik wil heel graag geloven als er hoop is, als er... ik ben afwachtend daarin natuurlijk. Ik denk dat het geluid van Wilders in de laatste dagen, weken opeens... Nou ja, dat horen we steeds, hè, dat het een milder geluid was. Of dat nou ook iets is wat zich waar gaat maken, dat moeten we echt zien. Ik vind het moeilijk om te geloven, omdat we natuurlijk heel lang een hele andere toon hebben gehoord. Maar ik wil altijd hoopvol blijven. Ja. Dank u wel. Bab Schons, dichter des Vaderlands. We'll be right back.

Het is vrijdagochtend en dus niet bepaald druk op de weg. Toch twee files, onder andere een lange op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-Noord 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En het is wel drukker op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zonnewieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Stylist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Vanavond VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 2 uur geleden is in Gaza een 4-daags staakt het vuur ingegaan. En de komende dagen zullen tientallen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, lijkt het er inmiddels op dat er is gestopt inderdaad met vechten? Ja, de rookwolken die ontstonden toen Israël nog op het laatste moment bombardementen uitvoerde, die zijn aan het optrekken boven de Gazastrook. Ik heb ook nog geen meldingen binnen van vuurgevechten. Want Israël is natuurlijk nog altijd wel aanwezig in de Gazastrook. En even na het ingaan van staakt het vuren ging nog wel het luchtalarm af in de buurt van de Gazastrook. Maar ook daar heb ik geen meldingen van raketten die zijn neergekomen. Dus nee, het lijkt stand te houden. Een onderdeel van die gevechtspauze is ook dat er humanitaire hulp de Gazastrook in kan en mag. Is daar al iets van te merken? De beelden zijn er van de eerste vrachtwagens die de Gazastrook binnenrijden. Maar dat zijn de eerste vrachtwagens. Het was inderdaad afgesproken dat dat begint zodra het staakt het vuren ingaat. En in de loop van de dag zouden er dan 200 vrachtwagens binnen moeten rijden. Dat zou echt heel veel meer zijn dan wat we de afgelopen dagen druppelsgewijs binnen hebben zien komen. Maar, zeggen hulpverleners, zelfs als dat gebeurt, die 200 vrachtwagens, elke dag dat het staakt het vuren duurt. Zelfs dan is dat nog veel te weinig voor wat er nodig is in het zuiden van de Gazastrook, waar enorm veel mensen natuurlijk naartoe gevlucht zijn, waar sowieso al de infrastructuur en de voedselvoorziening te wensen overliet. Ja, en dat is dus een druppel nog altijd op een gloeiende plaat. Maar goed, dat is wat er dus nu al aan het gebeuren is. Houdt dat staakt het vuren langer stand tot vanmiddag, dan laat Hamas een aantal gijzelaars vrij. En als die gijzelaars in Israël zijn, laat Israël vervolgens een aantal Palestijnse gevangenen vrij. En wordt dat morgen herhaald? Ja, dat is pas later vanmiddag zelfs, hè? Ja, dat is later vanmiddag. Dus om 4 uur plaatselijke tijd, 3 uur Nederlandse tijd, worden die Israëlische gijzelaars vrijgelaten. En dat gaat via Egypte. Nou ja, dat is 2 keer linksaf en dan ben je weer terug in Israël. En als de gijzelaars daar zijn, dan pas laat Israël een aantal Palestijnse gevangenen vrij. Ja, het is allemaal een evenwicht dat alle partijen moeten zien te bewaren. Hoe verloopt het toezicht erop dat ze zich aan de afspraken houden? Ik denk toch via Qatar. Daar zullen in de kleine lettertjes van het akkoord mechanismen voor zijn afgesproken. Kijk, Als er een raket afgeschoten wordt vanuit de Gazastrook, dan zie je dat. Als er een vliegtuig vliegt boven Gaza, helemaal als dat vliegtuig bombardeert, dan zie je dat. Dat is duidelijk. Maar Israël is nog aanwezig in de Gazastrook met alle tanks en militairen die daar waren. Ja, hoe voorkom je en hoe meld je het op het moment dat er toch vuurgevechten uitbreken? Dat wordt ingewikkeld. Nou ja, dat is aan Qatar om dat dan vervolgens glad te strijken. Overigens, ik heb nog altijd niet te berichten dat dat aan het gebeuren is. Maar als er iets wat heel spannend is bijvoorbeeld vandaag, is die corridor, de Salah Ad-Dinstraat van Noord naar Zuid-Gaza, waar je de afgelopen dagen van die groepen van vluchtelingen vanuit Noord naar Zuid-Gaza zag trekken met witte vlaggen. We horen al de eerste geluiden dat mensen die omgekeerde beweging proberen te maken. Gewoon om te kijken hoe hun huis eraan toe is. Of om dingen te pakken die ze niet hebben mee kunnen nemen op het moment dat ze hals over kop moesten vluchten. Israël heeft al gezegd dat ze dat niet zullen toestaan. Ja, hoe dan op het moment dat er op die Salah Ad-Dinstraat bij het Israëlische checkpoint grote groepen Palestijnen komen die naar het noorden willen? Hoe ga je dat tegenhouden zonder dat staakt het vuren te schenden? Dat zijn allemaal van dat soort dingen die we vandaag in de gaten houden. Dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Het is 8:09. Op een paar plekken in Nederland waren gisteravond manifestaties vanwege de grote verkiezingswinst van de PVV. Zoals op de Dam in Amsterdam. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij. Welkom boze mensen. Welkom verbijsterde mensen. Welkom mensen die dit echt al van mijlenver zagen aankomen en al jarenlang bang zijn voor groeiende moslimhaat. Podium hier op de Dam, vooral jongeren. Jongere mensen staan hier te luisteren. Mijn familie hebben bloed, zweet en tranen voor dit land opgevoerd. 3 miljoen mensen die willen ons hier niet. Maar ik weet dat meer dan 10 miljoen mensen, waaronder jullie, achter ons staan. Marokkaanse die nu op het podium staat. En dat geeft hoop. Een paar honderd mensen die zich hier op de Dam hebben verzameld. Vooral ja, toch wat jongere mensen zie ik hier. Ho ho, islamofobie is kattico. Eens even horen wat de redenen zijn dat ze hier zijn gekomen. De specifieke redenen, want het gaat natuurlijk over het protest tegen de verkiezingsuitslag. Bij mij op mijn werk aan de kantinetafel is het overgrote deel PVV stemmen. Ja. Hoe praat je met ze? Nou, blijf je in contact? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, en dat hou ik ook vast. Want mensen zijn niet alleen maar wat ze stemmen. En er zit veel meer achter. En ik vind ook dat je altijd weer heb te blijven communiceren. Daar sta ik ook echt achter. Zou er ook iets goeds uit kunnen komen? In de zin van, de PVV staat voor zorg. De PVV staat voor woningen. Ja, lastig. Kijk, natuurlijk zou er iets goeds uit kunnen komen. Maar ik geloof gewoon niet iemand in iemand die haatdragend overkomt in mijn idee. Ik vind hem geen lieve, ik vind geen lieve partij. Ik ben bang voor de veiligheid van moslims, migranten, mensen van kleur, veiligheid van queer mensen, kunst en cultuur. Ik werk in de kunst- en cultuursector. Geert Wilders wil alle, zijn partij wil alle subsidies stopzetten. Denk je dat het zo hard van stapel zal gaan? Ik denk niet dat het zo hard van stapel zal gaan. Maar als ze samenwerken met de VVD en de NSC en de BBB, wat ik absoluut niet uitsluit na hun reacties op de verkiezingsavond, die ik zeer teleurstellend vond. Ja, als ze daarmee samenwerken, zie ik toch wel dat er heel wat dingen gaan veranderen. We willen samen zijn. We willen laten weten dat we solidair zijn met onze moslimkameraden. Dat we solidair zijn met onze queer kameraden. Dat we solidair zijn met vrouwen. Jullie hebben hard gewerkt, volgens mij. Jullie staan hier met een spandoek in je hand. Fuck PVV. Het is van stof gemaakt en die letters zijn erop genaaid, volgens mij. He? Klopt. Ja. Vanmiddag gedaan? Ja, vanmiddag nog gedaan. Ja. We hebben er 3 gemaakt. En wat bracht je op de leus? Fuck de PVV. Ik haat de fucking PVV. Weg met die racisten. Dat vooral, het racistische element? Het racistische element, gewoon het idiote dat zo iemand aan de macht kan komen in Nederland. Dat is gewoon verschrikkelijk. Mm. Dus ik heb gisteren heel hard gehuild. Ja, ja. Werkelijk gehuild? Ja, ik heb echt gehuild. Je hebt best een groot spandoek, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, dat is nodig. Wat staat erop? Eerst de VOC, toen de NSB en nu de PVV. Mokum tegen fascisme. Aha, vandaag gemaakt dus? Ja, zeker, vandaag gemaakt. En zelf verzonnen? Ja, ja, op de fiets. Op de fiets? Toen ik boos was, ja. Ja. Ja, ben je boos? Ja, ik ben heel boos. Niet verbaasd, maar heel erg teleurgesteld. Ja, Nederland is een hartstikke rechtsland. Al een tijdje, maar nu is een fascistische partij de grootste. Ik denk dat we dat echt moeten benoemen. Hoe ga je daarmee om? Verzet. Nu demonstreren. En hoe blijf je in verbinding toch ook met elkaar? Blijven praten met elkaar en op straat komen, het gesprek aangaan. Met de media praten. Ook met PVV'ers? Ja, als PVV'ers zijn, dan ga ik met ze in gesprek, tuurlijk. Ja. Er zijn, helaas zijn het 1 op de 5 Nederlanders, dus het moet wel. Sterker. Bedankt. Bye. En ook voor vandaag staat weer een bijeenkomst op de Dam gepland. Vanmiddag om 5:00. Stop met deze milieuramp. Dat is een oproep voor op het AD vanochtend. En die oproep gaat over Black Friday. Het is volgens het AD een pikkelharde eis van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, een adviesorgaan van de regering. Onderzoekers en hoogleraren van die raad zeggen dat de aarde de ongeremde consumptie van Black Friday niet aan kan. Ze noemen de kortingsactie een massahysterie die maximaal wordt uitgemolken door ondernemers. In de gemeente Midden-Groningen en in Alphen aan de Rijn is gisteravond tijdens raadsvergaderingen gedemonstreerd door kick-out Zwarte Piet. De burgemeester van Alphen probeerde de vergadering na een 30 minuten weer te openen, maar horen we bij Omroep West, ze kon geen oogcontact meer krijgen met de raadsleden. Dames en heren, tot mijn grote spijt kan ik niet vanaf de voorzittersstoel de vergadering heropenen. Agenda 5. Kick-out Zwarte Piet! Na een uur verlieten de demonstranten onder politiebegeleiding de raadsvergadering van Alphen. Trouw duikt in het succes van de elektrische auto in Noorwegen. Daar is inmiddels 86% van de nieuw verkochte auto's van een stekker voorzien. En begin 2025 moet de verkoop van auto's op fossiele brandstoffen helemaal verleden tijd zijn. Dat succes heeft volgens de krant te maken met voordeeltjes voor Noorse elektrische rijders die al lang geleden werden ingevoerd. Zoals geen btw, geen tol, gratis parkeren en rijden over de busbaan. Japan is verontwaardigd over een uitspraak van de Zuid-Koreaanse rechter. Daar is een hoger beroep bepaald dat Japan een groep Zuid-Koreaanse vrouwen en nabestaanden moet compenseren die in de Tweede Wereldoorlog werden gedwongen tot prostitutie. De Japan Times schrijft dat het gaat om ruim $150.000 per slachtoffer of nabestaande. Japan noemt de uitspraak onacceptabel en roept de Zuid-Koreaanse regering op om maatregelen te nemen. En de moeder van een Franse peuter die begin juni verdween heeft bij de nieuwswebsite Famille Chrétienne een emotionele oproep gedaan. Vandaag zou hij 3 geworden zijn. Emile heet hij. En de familie heeft geen idee of hij nog leeft of waar hij is. De peuter verdween toen hij aan het spelen was bij het huis van zijn grootouders. En zijn moeder vraagt in de oproep degene die weten wat er is gebeurd de familie niet achter te laten in hartverscheurende onzekerheid. Praat, zegt ze, daar zijn duizenden manieren voor. Tout cela, vous pouvez le faire de 1000 manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Emile. Geef ons Emile terug, zegt zijn moeder. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb goed nieuws voor weggebruikers op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij afrit Amersfoort Noord is de weg namelijk weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog wel rekening met drukte. Momenteel 9 kilometer file vanaf Barneveld met een 30 minuten vertraging. Maar ik vermoed zomaar dat dat snel af zal nemen. In de Ierse hoofdstad Dublin zijn rellen uitgebroken nadat een man een vrouw en 3 kinderen aanviel met een mes. Winkels zijn geplunderd en op beelden op sociale media is te zien hoe wagens zoals een politieauto in brand worden gestoken. Correspondent Arjen van der Horst, als het over die steekpartij gaat, is dan al bekend wie dat gedaan heeft? Er is niet zoveel bekend over de dader. Een man van in de 40 is volgens de politie. Op internet en sociale media gingen al heel snel geruchten rond dat het om een buitenlandse man zou gaan. Maar ja, de politie veel over zijn identiteit willen zeggen. Volgens de BBC zou het echter gaan om een man met de Ierse nationaliteit. Wat we wel weten, eerder op de dag dus bij een school kinderen aanviel. Hij stak een kind van 5 neer die zeer ernstig gewond raakte. Een van de medewerkers van de

Ja, cash blijft dus bij sommigen populair. Gijs Boudewijn is directeur van de Betaalvereniging Nederland en hij legt uit waarom overheden en Europa bezig zijn om de acceptatie van cashgeld wettelijk te garanderen. Nou, zijn eigenlijk twee overwegingen. In Nederland vinden we met z'n allen dat contant geld beschikbaar moet blijven, ook op termijn. Hoe weinig het ook wordt voor echt mensen die ervan afhankelijk zijn. Dat is best een grote groep. De reportage al gezegd van mensen die gewoon graag willen betalen met contant geld om allerlei redenen. Maar er zijn ook allerlei kwetsbare groepen die het makkelijker vinden om met cash te betalen. Dus daarvoor moet het gewoon hoe beperkt ook beschikbaar blijven. Dat is de ene kant. De andere kant is, en dat is wat ingewikkeld verhaal, dat heeft te maken met het voornemen voor een digitale euro. Dat heeft ook weer te maken met het verdwijnen van de geleidelijk verdwijnen van de bankbiljetten. Om de status als wettig betaalmiddel van de euro, van de eurobankbiljetten, om die gelijk te trekken met wat komen gaat met die digitale euro. Als die gaat komen natuurlijk. Maar dus er wordt een versterkte juridische status van de eurobiljetten. Die gaat wettelijk vastgelegd worden. En dat gaat waarschijnlijk ook een soort harde acceptatieplicht. Dus niet als omdat je het toe wil staan, maar gewoon omdat het gaat moeten. Zeg Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging Nederland. Hebben we weer contact met correspondent Arjen van der Horst over die steekpartij in Dublin. Ja, je was aan het vertellen dat nog niet bekend is gemaakt de identiteit van de man die is opgepakt, maar wel wat er was gebeurd. Ja, de man die stak een vijfjarig kind neer buiten een school, midden in het centrum van Dublin. Een medewerkster van de school probeerde nog tussen beiden te komen. Ook die werd neergestoken en beide, het kind en de vrouw, zijn met zeer ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. En ook nog twee andere kinderen liepen lichte verwondingen op. De man zelf, ja, die werd vrij snel tegen de grond gewerkt door omstanders. Het mes werd afgepakt. En toen de politie arriveerde, werd hij meteen gearresteerd. Hij ligt ook in het ziekenhuis. Ook hij heeft verwondingen opgelopen. Vermoedelijk door zichzelf aangebracht. Maar hij ligt nu onder bewaking in het ziekenhuis. Ze hebben dus niet bekendgemaakt identiteit, maar wel waarom hij het misschien gedaan heeft? Nee, hij heeft ook niks gezegd over de motieven. Wat dat betreft heeft de politie heel weinig bekendgemaakt over waarom dit gebeurd zou zijn. De politie zegt dat ze nog alle opties openhouden. Wel zeiden ze eerder gisteravond dat ze een terreurdaad uitsluiten. Maar vervolgens kwamen er dus rellen, echt forse rellen in Dublin. Hoe komt het dat het, het is een steekpartij, kinderen die gewond raken, een vrouw die gewond raakt, en dan ontstaan dit soort rellen. Hoe kwam dat? Ja, lijkt op het eerste gezicht niet zo logisch, hè? De confrontatie werd ook bewust opgezocht met de politie. De reden is waarschijnlijk dat al heel snel op internet, op sociale media, het gerucht er rond te ging dat de dader een buitenlandse man zou zijn, waarop ja, de politie beschreef ze als idioten, hooligans uit de extreemrechtse hoek. Die kwamen opdagen, woedend, de confrontatie opzochten met de politie, er werd met vuurwerk gegooid, een agent raakte gewond, een politieauto werd in de brand gestoken, ook een dubbeldekkerbus en een tram werden in de brand gestoken. En later verplaatsten de rellen zich ook naar andere delen van Dublin, waar twee winkels werden geplunderd bijvoorbeeld. Dit is op zich uniek voor Ierland. Dit zien we eigenlijk niet zo vaak. Ierland heeft geen populistische beweging of anti-immigratiepartij, zoals in veel andere Europese landen. Dat gezegd, afgelopen jaar hebben we al vaker opstootjes gezien, vooral rond opvangcentra, waar geprotesteerd werd tegen de komst van vluchtelingen. Ook vaak ging er dat grimmig en agressief aan toe. Maar alleen deze mate van geweld hebben we niet gezien. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Wintertime winds blow cold this season, falling in love, I'm hoping to be. Wind is so cold, is that the reason keeping you warm? Your hands touching me. Come when they dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. love has been lost. Is that the reason? Trying so desperately to be free. Wintertime Love van The Doors. Over ruim een uur stand.nl, Carjon de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling? De stelling is: de grote bezorgdheid om de verkiezingsuitslag is logisch. Reacties na de verkiezingswinst van de PVV roept heel veel op in de samenleving. Binnen 24 uur zijn er al demonstraties geweest tegen de standpunten van de partij. Er zijn er nog meer opkomst. Bezorgde geluiden vanuit Europa. Reacties bij werkgevers die zich zorgen maken over het vrije interne Europese verkeer. Zorgen over de gespannen voeten waarop het partijprogramma van de PVV staat met de grondrechten. En het verwijt dat een groep mensen als tweederangs burgers wordt behandeld. Maar ook de polarisatie waar deze uitslag een uiting van is. Er wordt ook gezegd dat het niet zo'n vaart zal lopen aan de andere kant. Hè, want Wilders heeft gezegd, ik ga matigen, ik ga water bij de wijn doen. Dus we zijn benieuwd vanochtend, wat vindt u? Maakt u zich zorgen over de stemming op dit moment in de samenleving? Is de grote winst van de PVV voor u reden tot zorg? Of is het beter om even af te wachten wat het nou echt concreet aan beleid gaat opleveren? Dus de stelling is: de grote bezorgdheid om de verkiezingsuitslag is logisch. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via stand.nl. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot, tot de hele avond wegdansen met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Evergreen Top 1000. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Vanuit Egypte zijn de eerste vrachtwagens met hulpgoederen de Gazastrook binnengereden, meldt persbureau Reuters. De hulp wordt toegestaan als onderdeel van een tijdelijke wapenstilstand tussen Hamas en Israël van 4 dagen die vanochtend is ingegaan. Met een gezondere leefstijl kunnen er jaarlijks 40.000 gevallen van kanker worden voorkomen. Dat meldt KWF Kankerbestrijding op basis van nieuw onderzoek. Een derde van de gevallen van kanker wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Roken is de belangrijkste veroorzaker, gevolgd door blootstelling aan de zon en ongezond eten en drinken, zegt het KWF. China zegt dat er geen ongebruikelijke of nieuwe ziekteverwekkers zijn gevonden bij een luchtwegaandoening die opvallend veel Chinese kinderen hebben. Wereldgezondheidsorganisatie WHO had om een onderzoek gevraagd. Volgens China komt de uitbraak onder kinderen door de opheffing van coronamaatregelen. En in verschillende delen van het land zijn maatregelen genomen vanwege hoog water. Niet alleen in de rivieren en het IJsselmeergebied staat het water hoog. Ook aan de kust worden verhoogde waterstanden verwacht vanwege stormachtige wind. Gisteravond zijn onder meer de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering dichtgegaan. Bij Weerplaatsen Raymond Klaassen, dus daar moeten we rekening mee houden met wind. Zeker weten, want er waait vandaag een forse noordwestenwind. Die wind is momenteel al hard tot stormachtig aan zee. In het binnenland valt het op zich wel mee, hoor. Daar is de wind matig tot vrij krachtig. Maar de wind gaat nog wel wat in kracht toenemen in de loop van de dag. En ik sluit zelfs niet uit dat op en rond de Wadden misschien vanmiddag wel eventjes een stormkracht wordt gemeten, een windkracht 9. Daarbij is die wind ook erg vlagerig, zeker ook in combinatie met al die buien die over ons land trekken. En die windstoten, die zware tot misschien wel zeer zware windstoten, die kunnen uit gaan komen tussen de 75 en 100 kilometer per uur. En in het Waddengebied waarschijnlijk op 110 kilometer per uur maximaal. Ja, die buien die trekken dus over het land. Die nemen ook nog wat in intensiteit toe. Vanmiddag mogelijk ook met hagel en onweer. En dat gaat vanavond dan ook nog wel even door. En dan later vanavond, dan wordt het wat rustiger qua buien en ook qua wind. Dus betekent het dat het weekend ook wat rustiger is? Nou, qua wind wel, maar het blijft wel wisselvallig. Zaterdag bijvoorbeeld schuiven er opnieuw heel veel buien over het land. Maar die buienactiviteit die wordt in de loop van de dag wel minder. Temperatuur komt ook iets hoger uit in vergelijking met vandaag. Het kan dan 8 of 9 graden worden. En er staat een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. In het Waddengebied kan de wind tijdelijk nog wat harder zijn. En zondag, ja, dan toch weer een heel ander weerbeeld. Want dan is er veel bewolking aanwezig en kan er af en toe wat regen vallen bij 6 of 7 graden en een matig windje nog steeds wel uit het westen of noordwesten. Dankjewel, Raymond. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, gelukkig vrij goed. Het is niet echt heel erg druk. Ik heb wel een paar korte files. De A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Alfred Hoevelaken gebeurde een ongeluk. De weg is alweer vrijgegeven. De vertraging is nog een kleine 10 minuten vanaf Barneveld. Hierdoor ook nog oponthoud op de A28 vanuit Zwolle. Daar ook ongeveer 10 minuten extra vanaf Strand Nulde. En het is wel drukker op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek staat nu een file van 10 kilometer lang. Weggebruikers zijn 20 minuten later op de plek van bestemming. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Cellist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Vanavond VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn, een ode aan de liefde. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries blijkt een gedetailleerd logboek te hebben bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, de zaak tegen Ridouan Taghi. Bijna 2,5 jaar na zijn dood wordt het vandaag gepubliceerd in een boek. Een mede-auteur van het boek is zijn zoon, Royce de Vries. Ook hij deelt zijn ervaringen in het boek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw vader heeft dus 1,5 jaar lang dat dagboek bijgehouden. Waarom deed hij dat? Nou, mijn vader was altijd heel goed in verslaglegging. Hij had niet per se al het idee om een boek te schrijven. Toen hij bij mij binnenkwam lopen, ongeveer 2 maanden in het proces eigenlijk. Toen vroeg ik hem dat meteen, van goh, wil je een boek schrijven? En toen schoot hij een beetje in de lach en toen zei hij, nou, dat weet ik nog niet. Ik wil alles in ieder geval goed bijhouden wat ik doe. En mochten bepaalde dingen spelen, dan kan ik altijd nog goed terugkijken hoe bepaalde zaken zijn verlopen. Dan heb ik een goede tijdlijn. En dat heeft hem ook al een aantal keer gered of geholpen in dat proces als vertrouwenspersoon. Ja, want wisten meer mensen dat hij dat logboek bijhield? Nee, dat wist eigenlijk helemaal niemand. Hij stuurde het iedere maand naar mij toe en naar mijn moeder. En verder naar helemaal niemand. Om het veilig te stellen? Moet ik het zo zien? Ja, om het veilig te stellen eigenlijk. En dat ik er eigenlijk over kon waken als er iets zou overkomen. En dat ik in ieder geval ook op de hoogte zou zijn van wat er allemaal speelde. Wat in het boek te lezen is, is alle echt beslommeringen rond dat hele proces. Ook bijvoorbeeld de moeizame verhouding met het Openbaar Ministerie en ook andere betrokkenen. Waren er nog dingen die u op het moment dat u dat dan las verbaasden? Het verbaast mij heel erg wat ik daar las. Ik vond het ronduit stuitend. Kijk, ik las het al gedurende het proces toen mijn vader toestuurde. Ja, diezelfde avond las ik het vaak dan al. Maar ik vond het stuitend hoe de overheid met haar burgers omging met slachtoffers. En dan doe ik bijvoorbeeld op de familieleden van de kroongetuigen. Hoe die bejegend werden. Dat zijn mensen die een goede baan hadden, die een heel sociaal leven hadden, maar die door een deal van de overheid met de kroongetuigen ineens helemaal geen leven meer hadden, bedreigd werden, hun broer of hun zoon verloren waren. Hè, Redouan doe ik dan op. Dus ja, ik vond dat wel schokkend om te lezen toen. En ja, ik heb natuurlijk na het overlijden van mijn vader heb ik het weer gelezen. En toen vond ik het ook juist met de wetenschap van nu, van wat er met mijn vader is overkomen, ja, schrok ik weer van een aantal dingen die ik las. Nou ja, want het gaat ook over de beveiliging in dat boek. Of liever gezegd dus het gebrek aan beveiliging van inderdaad wat u zegt, de familie van de kroongetuigen, maar ook van uw vader zelf. Ja. Want daar was hij toch niet over te spreken. Daar is heel veel over gespeculeerd, maar wat staat er in het boek over? Nou ja, er staat heel veel over in het boek. Alle gesprekken met bijvoorbeeld zijn contactpersoon van bewaken en beveiligen zitten erin. Maar ook gesprekken met de NCTV, hoe moeizaam dat ging. Het feit dat bijvoorbeeld de NCTV toen al eigenlijk al bekend werd dat mijn vader deze rol zou vertolken. Nou, die zou hem bellen om zijn veiligheid te regelen. En die zou dan vandaag bijvoorbeeld gebeld worden, werd dan gezegd. Nou, 10 dagen later was hij nog steeds niet gebeld. En dat zijn dingen die allemaal dag voor dag staan beschreven in dat logboek. En ja, soms schrik ik ook wel inderdaad van opmerkingen die mijn vader maakt daarover. Inderdaad met de kennis van nu. Ja, mijn vader schrijft ook dingen. Goh, als hier ooit een parlementaire enquête overkomt, dan zal men afvragen van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Nou ja, er is uiteindelijk geen parlementaire enquête gekomen. Maar er is wel een onderzoek gekomen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En ik denk dat die conclusies wel inmiddels bekend zijn in Nederland. Ja, dus hij was eigenlijk van begin af aan daar niet over te spreken, over hoe dat allemaal geregeld werd, die beveiliging. Nee, hij was daar zeker niet over te spreken. Van inderdaad dat er niet werd gereageerd, dat hij niet werd gebeld. Maar ook vooral hoe er bijvoorbeeld met die familieleden van de kroongetuigen werd omgegaan. Hoe die eigenlijk maatregelen werden opgelegd. Terwijl nogmaals, we hadden hier met slachtoffers te maken. Hoe de bejegening was van deze mensen, ook van hemzelf. En ja, mijn vader verkeerde in conflict uiteindelijk ook daardoor. Hè, omdat hij ook voor die belangen van die mensen opkwam met de partij die hem moest beveiligen. Ja. En dat was natuurlijk ook een hele problematische situatie. Hij heeft ook ooit een briefje gekregen van Ridouan Taghi. Die liet weten dat hij niks tegen hem had. Hè, Dat briefje staat in het boek. Ja. Toch bestaat binnen de opsporing wel het sterke vermoeden dat hij is vermoord door de organisatie van Taghi. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, dat was nog een andere tijd. Dat was 2019, toen dat briefje er kwam. En dat was nog in de periode dat mijn vader in het Marengo-proces, of met betrekking tot de Mokromafia, eigenlijk vrij weinig gedaan had publicitair. Hij was nog geen vertrouwenspersoon. Hij was nog geen journalist die echt publicitair die organisatie lastig heeft gemaakt. Dus ja, ik geloofde dat briefje ook wel destijds. Maar en nu? Nou, ik ben er wel van overtuigd dat de aanslag op mijn vader verband houdt met zijn rol als vertrouwenspersoon. En wie uiteindelijk specifiek de opdracht heeft gegeven, ja, dat weet ik niet. Daar is geen bewijs voor. U heeft zelf ook het een en ander geschreven. Zeker. En dat gaat dan vooral over de periode na de aanslag, hè? Wat wilde u echt kwijt in dit boek? Nou, niet. Ik beschrijf eigenlijk meerdere dingen. Ik heb een eigen dagboek geschreven. En dat loopt voor een deel synchroon met het logboek van mijn vader. Om een voorbeeld te noemen, inderdaad, de dag dat mijn vader het eerste gesprek had met de broer van de kroongetuige om deze rol te vervullen als vertrouwenspersoon, was ook de dag dat ik hem vertelde dat hij opa werd. En nou ja, zo gaandeweg is mijn dagboek verweven met zijn logboek. En zie je eigenlijk mijn vader niet als crimefighter in mijn dagboek, maar gewoon als familieman, als vader. Iemand die op oudejaarsdag oliebollen staat te bakken met mijn schoonfamilie. Die, wanneer mijn zoon geboren wordt, hoe die dan als vader en als opa is. En dat is verweven en dat is een heel groot contrast met de man die je ziet als vertrouwenspersoon van de kroongetuige of als misdaadverslaggever. En ik vond het heel belangrijk om dat te laten zien. Omdat mijn vader natuurlijk meer was dan de bekende persoon Peter R. de Vries. Hij was ook voor ons natuurlijk de Peter zonder R. Papa, opa. En ik zou mijn vader tekort doen door alleen zijn bekende kant te laten zien. Ik wilde heel graag zijn onbekende kant laten zien. En inderdaad, het stelde mij ook in de gelegenheid om, op 5 juli houdt het logboek van mijn vader op. Hij had er nog op 6 juli aan gewerkt. En daardoor kon ik verder schrijven wat er daarna was gebeurd met de aanslag, de periode in het ziekenhuis, met zijn overlijden, de uitvaart. Daar ga ik alleen verder dan. Hartelijk dank. Royce de Vries. In Gambia is een grote rechtszaak gaande tegen onder meer een Indiaanse medicijnfabrikant en de Gambiaanse minister voor gezondheidszorg. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het overlijden van kleine kinderen door giftige medicijnen. Correspondent Saskia Houtuin in Senegal. Om wat voor medicijn gaat dat? Ja, het gaat om paracetamolsiroop dat gewoon te koop was in allerlei apotheken. En speciaal gemaakt voor kinderen. Het heeft ook een zoet smaakje. Maar in dat medicijn zaten, zo blijkt uit onderzoek dat later is gedaan, hele grote hoeveelheden diethyleenglycol en ethyleenglycol. Dat zijn stoffen die je vindt in bijvoorbeeld oplosmiddel of antivries, die ontzettend giftig zijn. En dat heeft dus vreselijke gevolgen gehad voor heel veel kinderen in Gambia. Het leidde tot acuut nierfalen, waardoor dus zeker 70 kinderen onder de 5 jaar in die tijd in Gambia zijn overleden. Maar hoe kan het dat die medicijnen op de markt kwamen? Ja, dat is echt ongelooflijk. En dat is een combinatie waarschijnlijk geweest van allerlei factoren. Daar wordt ook nog onderzoek naar gedaan. Wat vaststaat is dat het om medicatie gaat die is geproduceerd in India door fabrikant Maiden Pharmaceuticals. 90% van de medicijnen in Gambia wordt geïmporteerd uit India. En dat bedrijf dat had helemaal niet de juiste papieren op orde om medicijnen te produceren. Er werd ook nog eens gesjoemeld door hen met labels waarop zou staan dat ze waren goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat was niet het geval. En telt daar ook nog eens bij op dat Gambia geen eigen medicijnwaakhond heeft en überhaupt niet echt hele goede gezondheidszorg op heel veel vlakken, met name op het platteland. En daardoor duurde het ook nog eens heel erg lang voordat de oorzaak van al die stervende kindjes aan acuut neervallen kon worden achterhaald. Dus het is echt fout op fout op fout geweest die daartoe heeft geleid. De fabrikant is aangeklaagd, de overheid is aangeklaagd. Wie hebben die aanklachten ingediend? Ja, dat is wel bijzonder in het geval van Gambia. Dat zijn 19 ouders van overleden kinderen. Die hebben dus nu de handen ineengeslagen. En die hebben dus inderdaad meerdere partijen aangeklaagd. Waaronder de medicijnfabrikant, maar ook in eigen land het ministerie van Gezondheidszorg. Ze eisen een schadevergoeding van omgerekend €200.000 per overleden kind. En waar het natuurlijk ook om gaat, is natuurlijk dat het ook niet nog een keer kan gaan gebeuren, dit soort zaken. De Gambiaanse overheid die heeft ook kort nadat bekend werd waar al die kinderen aan waren overleden, alle producten van die fabrikanten verboden. Ook zou het toezicht op geïmporteerde medicatie nu zijn verscherpt. Maar ja, daarbij moet wel gezegd worden, tot nu toe loopt die rechtszaak wel heel erg moeizaam. Bij hoorzittingen bijvoorbeeld komen overheidsmedewerkers of vertegenwoordigers van de medicijnfabriek of importeur soms niet opdagen. Dus het is nog maar de vraag of die ouders wel gaat lukken om uiteindelijk wel gerechtigheid te krijgen. En maar dat die ouders dat dus hebben aangespannen tegen hun eigen overheid, is dat iets wat in Gambia vaker gebeurt of is het bijzonder? Nou, het is bijzonder binnen de politieke context. Want tot voor kort werd Gambia 20 jaar lang geregeerd door een hele autocratische leider. En zoiets als een eerlijk proces was eigenlijk vaak helemaal niet mogelijk. En sowieso het opnemen ook tegen de eigen overheid, zoals nu gebeurt door die ouders, dat is iets wat heel veel Gambianen niet durfden. Daarbij komt ook nog dat het heel erg duur is om een rechtszaak aan te spannen. Dus zo vaak gebeurt er niet zoiets vanuit de burgers zelf. Dus ja, dat er nu zoiets is gebeurd, hè, massaal door deze groep ouders, dat wordt wel echt gezien als iets historisch. Ook al kost het ontzettend veel geld. Maar er zijn nog wel veel problemen. Het juridische stelsel in Gambia kent nog heel veel zwakke plekken. Corruptie is een enorm groot probleem. Dus wat ik al zei, ja, of deze ouders van al die kinderen die aan die vergiftigde medicatie overleden echt gerechtigheid krijgen, dat is absoluut nog geen gegeven. Dankjewel, correspondent Saskia Houttuin. Max Verstappen en Lewis Hamilton die sieren de voorpagina's van de Nederlandse sportkranten. Droomduo kopt het AD. Oh. En in de Telegraaf een grote foto van de twee. In de aanloop naar de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi wordt er veel gesproken over een eventuele samenwerking. Ja, we hadden het eerder deze week ook al over. De Daily Mail, die Britse krant, die meldde dat Hamilton's entourage contact zou hebben gezocht met Red Bull om te polsen of de Brit voor het team van Verstappen zou kunnen rijden. Nou, Red Bull-baas Horner zei toen geen sprake van. Maar het blijft toch een beetje rondzingen dat er iets aan de hand is. De hoofdrolspelers zelf die klinken toch minder enthousiast. Volgens Hamilton heeft Red Bull juist contact met hem gezocht. Tuurlijk. Mm-hmm. En Verstappen zegt, het gaat gewoon nooit gebeuren. Dus ja, het wordt wel door verschillende kranten nu gesuggereerd. Maar... ja, want daarmee zegt Hamilton dat er in ieder geval contact is geweest. Ja, dat is waar, ja. En dat wordt door Red Bull dus aan de andere kant gezegd, dat het vanuit Hamilton kwam. Hoe dan ook, de kranten zijn er voorlopig nog niet over uitgesproken. De voetbalsters van Ajax die hebben de verrassende Champions League-overwinning op Paris Saint-Germain van vorige week niet door kunnen zetten. Gisteravond verloren ze bij AS Roma met 3-0. Aanvoerder Julia Spitsen had na afloop wel een verklaring voor de nederlaag. Heel veel meiden hebben dit nog nooit meegemaakt. Zoveel wedstrijden spelen in een korte tijd. Ja, ik ben eigenlijk de enige. Maar ik vind wel dat we ook wel een aantal dingen goed hebben gedaan. Gewoon in het spel wel. Alleen ja, waardoor de vermoeidheid komt, ga je natuurlijk fouten maken. Ja, en dat is een logisch gevolg van hoe meer wedstrijden we van zulke wedstrijden gaan spelen, hoe meer eraan gewend raakt. En dat is wel een stukje ervaring, denk ik. Ajax is de koppositie in de groep nu kwijt. Over 3 weken spelen de Amsterdamse vrouwen opnieuw in de Champions League, dan bij Bayern München. Voormalig American voetbalspeler Harold Hasselbach is overleden, 56 jaar oud. Hij is de enige Nederlander ooit die de Amerikaanse Super Bowl won, de grote finale van het American voetbalseizoen. 2 keer maar liefst met zijn ploeg Denver Broncos in 98, 1998 en in 1999. Maar een half jaar geleden werd bij Hasselbach kanker geconstateerd. De gemiddelde levensverwachting voor een speler op zijn positie in deze harde sport ligt op 50 jaar. Hè? Ja, ongelooflijk laag inderdaad. Een van de verdedigende posities. Dus hij zei eerder al dat hij in overtime leefde. Hij had dus eigenlijk al een soort van reservetijd gekregen. En darten zal er op televisie nooit meer hetzelfde uitzien. Of eigenlijk moet ik zeggen, nooit meer hetzelfde klinken. Want deze legendarische scheidsrechter stopte mee. 180! Juist, de fans van de pijlsport zullen hem wel erkend hebben. Russ Bray, de 66-jarige Brit, heeft aangekondigd na het WK te stoppen. Met die net gehoorde kenmerkende schorre stem leidde hij veel dartswedstrijden op televisie. 28 WK-finales maar liefst. Maar hij wil nu ruimte maken voor de nieuwe generatie. We hebben een paar geweldige scheidsrechters op komst, zegt Russ Bray. Dus ik denk dat dit het juiste moment is om te stoppen. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op het Nederlandse asfalt. Er is maar 1 file die langer dan 5 minuten vertraging geeft. Dat is de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens file tot aan Duiven, 7 kilometer, met 10 minuten extra. It's funny all this shit we take for granted. It's bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up. And I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Honey on her lips is what I tasted. how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up. Mind made up van Wolf. Het politieke landschap ziet er na de verkiezingen van woensdag heel anders uit dan daarvoor. En dat betekent dat het interessante tijden zijn voor cartoonisten. Bijvoorbeeld voor Tom Jansen, politiek tekenaar van Dagblad Trouw en regionale bladen. Tom Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u uiteindelijk gisteren getekend? Gisteren heb ik, die staat nu vandaag in het Noord-Hollandse Dagblad onder andere, en in de Leeuwarden Courant en het Dagblad van het Noorden. En alle edities van Noord-Hollandse Dagblad, Haarlems Dagblad, et cetera. En dat is eigenlijk het affiche van de VVD met Dylan Jisselkes erop, met de tekst klaar met oude politiek. En je ziet dus de kop van Wilders door het affiche heen scheuren op de plek van haar hoofd. En die roept dan verrassing met een beetje en, tanden op elkaar. En ik kan niet laten om Wilders altijd een beetje chagrijnig te tekenen. Dat is nu eenmaal een beetje zijn kenmerk, zoals hij al meestal zich vertoont. Behalve de laatste tijd misschien, nu die wat milder wil zijn. Maar ik moet zeggen, ik kan wel Rutte een beetje missen. Omdat ik toch, dit was een tamelijk montere kop. Die in een paar lijnen kon je Rutte treffen. En daar had ik altijd wel heel veel schik in. En ja, kijk, die Wilders zit natuurlijk al heel lang ook in bij mij. Die teken ik al 20 jaar, denk ik. En dat zal ook wel lukken. Ja, wat dat betreft geen nieuwe politiek, nee. Wat dat betreft is het zeker geen nieuwe politiek. Nee. Maar hoe zijn dit soort dagen voor een politiek tekenaar? Nou, dat is net, waarschijnlijk net als iedereen. Want je hebt een soort persoonlijke kijk op, uiteraard. En natuurlijk ook de professionele kijk is dan, wat doe je ermee? Wat laat je ervan zien? En nou, dat zal ook wel tijd hebben om te bezinken, hoor, bij mij, eerlijk gezegd. Want ja, het is iets wat door niemand te voorzien is. En mede niet door mij. Dus ik ben er uiteraard druk mee bezig met te bedenken hoe je daar tegenover staat en wat je ermee doet. Maar ja, dat zal zich ook wel weer ontwikkelen. Want we moeten nog maar zien welke kant op gaat. Het is alleen ja, duidelijk dat 1 op de 4 ongeveer heeft voor Wilders gekozen. Maar die politieke tekeningen, cartoons, ik bedoel, ik weet nog wel, ik weet niet of dat nog steeds gebeurt, maar op de middelbare school werden cartoons uit vervlogen tijden ook vaak gebruikt om dingen duidelijk te maken. Ja, tuurlijk. Is dat de functie van een politieke tekening? Nou, je hoopt wel dat je iets te vertellen hebt, laat ik het zo zeggen. Dat wel, wat er blijft hangen. En dat blijkt ook wel. Er worden toch wel regelmatig tekeningen opgevraagd nog voor lesboeken. Voor in maatschappij leren of geschiedenis dergelijke. Dus in het onderwijs worden ze toch wel veel gebruikt. En dat is ook wel, vind ik ook wel prettig, dat je op die manier ook nog een soort extra functie hebt. Ja, en daarnaast is het toch gewoon een beetje je eigen, is het als het goed is, een beetje een lichtvoetig commentaar wat je wil maken op de actualiteit. Is het commentaar of is het ook soms verduidelijking? Nou, verduidelijking is een groot woord, vind ik. Dat pretendeert dat ik het allemaal weet. Ik zou het maar commentaar noemen, dat vind ik eigenlijk meer kloppen. Ik ben natuurlijk net zo beperkt als iedereen anders. Alleen, ik vind het ontzettend leuk om te tekenen hierover.

Ziekenhuizen in verschillende Chinese steden hebben moeite om de zieke kinderen op te vangen. Volgens China komt deze uitbraak door de opheffing van de coronamaatregelen. De WHO zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. De fractievoorzitters van alle partijen komen vanochtend bij elkaar om het te hebben over de verkiezingsuitslag. Er wordt dan een verkenner aangewezen die gaat bekijken welke coalities er mogelijk zijn. Alle ogen zijn daarbij op de PVV gericht, de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer, af en toe regen vanochtend. Er is ook onweer en hagel mogelijk. Het waait flink, aan de kust stormachtig. En het is zo'n 6 graden vandaag. Vanavond neemt de wind af en morgen laat de zon zich vaker zien. Zondag is het bewolkt met af en toe een bui. Ster. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rozen en haar gasten nemen het kasteel over in Rozen en Guests. Museumdefundatie.nl. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caal Sol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Het NOS Radio 1-journaal. Veel regen en harde wind zorgen ervoor dat het vandaag alle hens aan dek is bij onder meer het waterschap Drents-Overijsselse Delta. In Zwartsluis draaien de pompen van een van de grootste gemalen van Nederland extra hard om het overtollige water weg te pompen. Verslaggever Onno Beukers, merk je het ook echt, dat hoge water? Ja, ik sta nu net stond ik in een plasje, maar dit is gewoon, ik sta bij de Zomerdijk. En daar sta ik op mijn laarzen en die laarzen, ik zak helemaal weg in de grond. Aan de ene kant van de dijk staat het water heel hoog en dan loopt het straks die dijk over. Al de uiterwaarden in en daar staat al veel water. Dat hoort ook allemaal zo te gaan. Zo is het watersysteem hier ingericht. David van Raalte, u bent directeur waterveiligheid van het waterschap hier, hè, Drents-Overijsselse Delta. Nou, het water loopt nu nog net niet over de Zomerdijk. Gaat vandaag denk ik wel gebeuren hier. Het gaat nog wel even doorstijgen, vooral hier. Klopt, absoluut. Maar ja, daar is het ook voor bedoeld. Dus ja. Kom maar op. Er gebeurt heel veel. Het begint ook al te regenen nu. Het begon net al meer te waaien. Waarom is vandaag dan een spannendere dag dan een andere dag? Ja, het is vandaag een spannende dag, omdat we in de loop van de middag een noordwestenstorm verwachten. En dan krijgen we opstuwing vanaf het IJsselmeer, het Ketelmeer, het Zwarte Meer op. In combinatie met de hoge waterstanden. Nou ja, in het systeem zit al helemaal vol. Iedereen weet dat we natuurlijk heel veel water al afgelopen maanden hebben gehad met regenwater. Dus het watersysteem zit vol. Dan krijgen we hoog water op de IJssel, wat vanuit Duitsland deze kant op komt. En we hebben ook nog wat hoge water op de Vecht. Dus er komt heel veel bij elkaar. En dan met die opstuwing vanaf het IJsselmeer. Ja, dan hebben we het plaatje compleet. Er gebeurt gewoon heel veel tegelijk eigenlijk. Heel veel water wat van alle kanten op deze centrale plek eigenlijk komt. Ja, IJsselvechtdelta die kan het water vanuit verschillende hoeken krijgen. En dat gaat vandaag vanmiddag eigenlijk gebeuren. Het water komt nu van boven, hè? Valt op uw paraplu. Ja, ja, gelukkig heb ik hem bij me. Maar we staan er goed bij nu. Maar kan dat er nou allemaal nog wel bij? Hier zijn we voor opgewassen. Dus vanmiddag gaat de balstuw dicht. Dat is juist om die opstuwing ook verder te voorkomen. En ja, hier zijn we voor gemaakt. Dus kom maar op. Maar wel vol alert. Dus onze mensen zijn druk met de dijken aan het inspecteren. En bijvoorbeeld de bever. Dat is dan zo'n heel mooi beest. Maar nu hebben we wel zoiets van, oké, waar gaat hij dan precies zitten? Want als we dan zwakke plekken hebben in de dijken en die uiterwaarden wat we nu zien, die lopen langzaam vol, dan willen we natuurlijk niet dat die dijken door gaan breken. Dus wordt er goed geïnspecteerd buiten. Ja, u zei al, onze mensen zijn heel alert. We letten overal op. Hè. Als we hier op die zomerdijk staan, wat zijn dan de dingen waar u op let? Ja, wij kijken vanuit waterveiligheid heel erg naar de bekleding van de grasmat ook. Liggen die dijken er gewoon goed stabiel voor? Dat is dan even het belangrijkste. En dit is een zomerdijkje, dat denk ik, die doet ze best maar. Het is prima. Die is gemaakt om onder te lopen eigenlijk. Ja, die mag hier onder lopen en we staan hier mooi bij het water. Laat die uiterwaarden maar vol lopen. Zie die ganzen allemaal zwemmen, die vindt het allemaal prima. Dus hier maak ik me geen zorgen over. Ik kijk vooral naar de dijk daar. Echt onze primaire keringen. Ja, waar ook het autoverkeer overheen gaat? Waar hier het autoverkeer overheen gaat. En dus een stukken verderop, dan ga je daar richting Hasselt en Zwolle. En langs de Vecht ook, daar zijn we echt gewoon goed aan het inspecteren. Van ligt het er allemaal goed bij. De afgelopen maanden is er best wel veel regen gevallen. Hè? Als wij hier op die dijk staan, dan merk je het ook wel. Hè? Je zakt er een beetje in weg, het voelt allemaal drassig. Is dat dan extra gevaarlijk? Voor de dijken bedoel je? Of, als het heel erg nat wordt, dan zou een dijk zo verzadigd kunnen gaan raken dat die kan gaan bezwijken. Maar dan moet het heel lang ook wel de uiterwaarden echt goed volstaan. Dus voor de dijkstabiliteit maak ik me daar geen zorgen over. Het is meer dat je met water overlast, dat je denkt, even verdorie, de weilanden komen onder water te staan. Dat het gewoon veel water is. En dus heel vervelend. Zeker voor boeren die nog willen oogsten of wat dan ook. Ja. Maar als we hier uitkijken, het is ook prachtig, hè? De velden die staan hier dus vol, de uiterwaarden. De watervogels die genieten er volop van. Het geeft ook echt een mooi plaatje, dat wel. Vandaag storm, vandaag regen. Maar het moet allemaal goed gaan als ik het zo hoor. Onno Beukers in Zwartsluis. Lange tijd was het vrijwel onmogelijk het openen van een zakelijke bankrekening door sekswerkers. Nieuwe regels moeten daar verandering in brengen. Dat is de uitkomst van overleg tussen de banken en sekswerkers. Zo vertelt Helene Eftemeijer, anti-witwas-expert bij de Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB. We hebben een hele serie van gesprekken met elkaar gevoerd. En daar hebben we gekeken naar wat gebeurt er nou precies in deze sector. Waar hebben sekswerkers mee te maken? Wat voor hinder ondervinden zij? En ja, het is een sector waar we veel contant geld zien. En dat maakt dat banken vaak niet weten waar dat geld vandaan komt. En dat maakt het lastig om in te schatten wat nu normale inkomsten en uitgaven voor hen zijn. En dat zijn de dingen die we nodig hebben om ons werk in het kader van onze verplichtingen als poortwachter goed uit te voeren. Daar hebben we het vooral over gehad en zo hebben we elkaar veel beter leren kennen. We weten meer en daardoor is er ook veel meer begrip. En dat begrip leidt tot? Dat begrip heeft geleid tot een nieuwe standaard. In die standaard geven we eigenlijk aan, wat zijn nou echte risico's en wat zijn ook normale inkomsten en uitgaven? Wij zijn verplicht om te weten waar het geld vandaan komt dat langs de rekening van de bank gaat. Maar dit is ook een sector, en dat hebben we vaker gehoord, waarbij anders dan ook in andere sectoren hier ook risico's zijn op uitbuiting, mensenhandel. En banken hebben niet de vaardigheden of de mogelijkheden of de middelen om dat te detecteren of daar iets aan te doen. Die taak die ligt echt bij de overheid. Dus ook over dit soort dingen was het belangrijk dat we niet alleen met de vertegenwoordigers van de sekswerkers aan tafel zaten, maar ook de toezichthouder. En op deze manier, dat ze nu eenvoudiger toegang hebben tot het betalingsverkeer, ik denk dat dat ook bijdraagt aan hun veiligheid

in het IJsselmeer gaat het bij de Afsluitdijk, wordt het gespuit op de Waddenzee. En dat is nu omdat het overtollig water is, hè? Ja, klopt. We hebben nu last van overtollig water. En dat water voeren we zoveel mogelijk af. Ja, want in de zomer dan pompen ze het juist af en toe het Meppeler diep, of dan gaat de sluis open dat het daarin loopt. En dat is dan weer om droogte te voorkomen. Maar in deze periode, het gaat allemaal naar de zee. Nou, duidelijk. Dankjewel, Onno. Water naar de zee dragen. Ja, dat kan gewoon een baan zijn dus in deze tijd van het jaar. Bob Gons, de dichter des vaderlands, las in onze uitzending een stuk voor uit het gedicht Doe het toch maar, waarmee ze reflecteerde op de verkiezingsuitslag. En luisteraar Willem was onder de indruk. Goedemorgen, schrijft hij, een indrukwekkend en herkenbaar verhaal van mevrouw de dichter des vaderlands en een mooi gedicht. Waar kan ik de tekst vinden? Het is een bestaand gedicht, dus het staat al ook in een gedichtenbundel. En die gedichtenbundel, die heet ook Doe het toch maar. Dus die is gewoon te koop in de winkel. Ja. En de voorgelezen tekst, die is ook terug te vinden op nporadio1.nl. Ja, hebben we daar zojuist online gezet op de redactie. Dus kan iedereen het nog even terugluisteren. Of kijken in dit geval juist. Vanmorgen hoorden we ook in de uitzending de 85-jarige Teunis Otten uit Hollandse Veld. Die liet aan RTV Drenthe weten helemaal klaar te zijn voor kerst met een versierd huis. En dan hebben we het niet over één kerstboompje. Nee, hij heeft een heel kerstbos. Van de kerst. Lekker aan het bosachtig en lekker net als je natuur bent. Ik ben eigenlijk ook een beetje een natuurmens, dus daar rol ik wel van. Een beetje wat blad en wat. En niet allemaal die flikkerij en zo, maar gewoon een normale kerstboom met wat blad erop en klaar is het. En met die flikkerij bedoelt Teunis kerstballen. Daar houdt hij dus niet van. Ja, dat was een paar uur geleden. Ik zei dat Teunis met flikkerij kerstballen bedoelt. Helemaal niet, weet Martijn, die in Drenthe woont, net als Teunis. Dat is helemaal niet zo. Met flikkerij bedoelen wij in Drenthe geknipper. De meneer uit Hollandse Veld houdt dus niet van knipperende lampjes. Ja, ik heb zelf in Koevoorde op school gezeten, dus dat had ik eigenlijk gewoon moeten weten. Ik dacht eigenlijk over, jij begon er zelf ook over een afloop. Ja. Oh, dus ook niet van kerstlampjes. En toen dacht ik, ja, waarschijnlijk bedoelt hij daar weer flikkerij. Flikkerende lampjes. Maar het misverstand is ook een beetje ontstaan, omdat dit hadden we dus van RTV Drenthe gehoord. En die schreven zelf op hun site dat het over de kerstballen ging. Nou, we hebben nog even naar het filmpje gekeken, wat sowieso een aanrader is om bij rtvdrenthe.nl even te kijken. Want Teunis heeft dus echt de helft van de woonkamer in een bos met nepbomen trouwens. Ja, een nepbos. Een nepbos. Zien we ook toch wel een soort van kerstballen, maar het zijn we niet echte kerstballen. Dus er is wat misverstand over, maar inderdaad, knipperende lampjes zien we sowieso niet. Dus daar kunnen we wel van uitgaan dat Teunis een kerstbos heeft zonder lampjes. 3 voor de dag. Boswachters en natuurbeschermers die verzamelen zich vandaag in Den Haag. Ze doen een dringende oproep aan de nieuw gekozen politici om de natuur beter te beschermen. En later bieden ze dan verschillende politici een manifest aan. En vanmorgen worden de eerste stappen gezet in het vormen van een kabinet daar. De grootste partij, de PVV, maakt bekend wie de verkenner wordt. Politiek verslaggever Mark Hamer. Om 9:30 komen alle fractievoorzitters bijeen onder leiding van de voorzitter van de huidige Tweede Kamer, en dat is Vera Bergkamp. Onlangs heeft de Tweede Kamer afgesproken dat de grootste partij in de nieuwe Kamer, dat is dus de PVV met 37 zetels, het voortouw krijgt bij de formatie. Die verkenner moet gaan onderzoeken welke coalitie in deze fase de beste kans van slagen heeft. Het is nog onbekend wie Wilders voor deze rol naar voren gaat schuiven. In de Gazastrook, daar is een vierdaags staakt het vuren ingegaan tussen Hamas en Israël. En het lijkt erop dat er inderdaad niet wordt gevochten tussen de twee partijen. Onderdeel van de deal is ook dat er Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Dat gaat vanmiddag gebeuren en hoe? Om 3 uur jullie tijd, en dan is het 4 uur hier, worden de eerste 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten, vrouwen en kinderen, naar Egypte en dan naar Israël. Op het moment dat ze daar zijn aangekomen, de verwachting is dat dat 2 uur later is, worden de eerste Palestijnse gevangenen vrijgelaten. En er wordt humanitair hulp toegelaten, hè, de Gazastrook in. Is dat een beetje op gang aan het komen? Ja, dat is op gang aan het komen. Dat gebeurde eigenlijk meteen na het ingaan van het staakt het vuren. Een paar vrachtwagens met hulpgoederen. Maar nu lijkt die hele lange rij die klaar stond in Egypte toch collectief in beweging te zijn. En wordt er dus serieus hulp Gaza binnengebracht. Dat is dan een totaal van 200 vrachtwagens dat vandaag Gaza binnen zou moeten komen. En dat klinkt heel veel meer dan de afgelopen dagen. Dat is heel veel meer dan de afgelopen dagen. Maar hulporganisaties zeggen dat het nog altijd een druppel op een gloeiende plaat is, omdat de nood hoog is in Gaza. Dat is dan in het zuiden van de Gazastrook. In het noorden van de Gazastrook krijg ik de eerste beelden binnen van mensen die door de puinhopen lopen, nu zich even veilig wanen en de schade opnemen. En die schade, die is enorm. Nou ja, er is vandaag een stroom mensenopgang vanuit het zuiden naar het noorden van de Gazastrook. Mensen die eerder vluchten naar het zuiden, die willen nu kijken hoe het is met hun huizen. Je kunt je dat voorstellen, maar Israël zegt dat gaan we niet toestaan. En dat is dus eigenlijk wat vandaag heel spannend wordt. Op het moment dat Israël dat niet toestaat, doen ze dat met harde hand. Doen ze dat door bijvoorbeeld schoten te lossen. Ja, dan kan zo'n staakt het vuren zomaar op losse schroeven komen te staan. Het is een staakt het vuren, het houdt stand, maar het moet nog wel stand blijven houden. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: de grote bezorgdheid om de verkiezingsuitslag is logisch. Want ja, die roept veel op allerlei niveaus in de samenleving. Gisteren waren er al demonstraties en vandaag ook weer. Zorgen over de polarisatie waar deze uitslag een uiting van is en die hierdoor waarschijnlijk ook niet minder zal worden. Maar ook vanuit Europa, de EU waar Rutte en Nederland een grote rol hebben gespeeld. Zorg om de rechtsstaat, zorgen bij ondernemers en bij een bevolkingsgroep die wordt weggezet als tweede rangs. Maar aan de andere kant, Wilders heeft gezegd: ik word de premier van alle Nederlanders, ik ga matigen. En hij zal zich aan de grondwet houden. We willen vanochtend van u weten of u zich zorgen maakt om de sfeer in het land op dit moment. 0800-1101. Of u kunt reageren via stand.nl. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.